آج انشاءاللہ قرآن کریم کی دوسری سورت جو سب سے طویل سرین سورت ہے سورہ البقرہ، اسے شروع کریں گے۔ میں تمہید میں کہہ دیا تھا کہ سورتوں کی تقسیم مکی اور مدنی اس حوالے سے ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ہیں وہ مکی کہلاتے ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے چاہے کہاں بھی نازل ہو وہ مدنی کہلاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ وہ تو مکیہ سورت تھی، اور سورہ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ ہم نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ سورہ الفاتحہ یہ متن ہے اور پورا قرآن اس کی تشریح ہے، یا یوں کہیے کہ وہ بریف ہے یا قرآن کریم کو سمرائز کر دیا گیا ہے اسی میں، کیونکہ قرآن کریم کے بنیادی موضوعات توحید، رسالت، بعث بعد الموت یا لائف آفٹر ڈیتھ، انذار۔ انذار کا معنی ویسے تو ہم کرتے ہیں ڈرانا، لیکن اصل میں اس کا معنی ڈرانا نہیں، پیار و محبت سے برے عقائد اور برے اعمال کے بیڈ کانسیکوینسز کی انفارمیشن دینا۔ یہ ہے پیغمبر کی شان کہ اگر آپ کے کریڈز اور ڈیڈز صالح ہیں تو پیغمبر بشارت دے دیتا ہے، گلیڈ ٹائڈنگز دیا کرتا ہے، ہیپی نیوز دیا کرتا ہے۔ اگر کسی کے کریڈز اور ڈیڈز وہ بیڈ اور ورسٹ ہیں تو پھر پیغمبر انہیں سمجھا دیتا ہے کہ وٹ ول بی دی کانسیکوینسز، دیٹ ول بی لاجیکل، اس کے منطقی نتائج یہ ہوں گے۔ تو چونکہ وہ جو منطقی نتائج ہیں وہ عذاب ہی پہ منتج ہوتے ہیں، اسی لیے اس چیز کا ہم نے ترجمہ کرا دیا کہ انذار کا معنی ہے ڈرانا، حالانکہ ڈرانا مقصود نہیں ہوتا، ان کو کنونس کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو اوائڈ دی بیڈ ریزلٹ آر دی ورسٹ ریزلٹ اینڈ دی بیڈ کانسیکوینسز آف وٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو۔ سو انذار اور تبشیر، یہ ہم نے مختلف علماء کے حوالے سے جس طرح آپ نے لکھ دیا ہے اور وہاں پہ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے کہ تذکیر بے آلاء اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ اور تذکیر بے ما بعد الموت۔ اب قصص اور امثال کے یہاں قصے بھی ذکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرب الامثال بھی بیان کرتا ہے، کبھی کچھ کیریکٹر بیان کر دیتا ہے اور وہاں اس کیریکٹر کے حوالے سے انسان کو سمجھا دیتا ہے کہ اگر آپ کا کیریکٹر یہ ہو جس طرح فلاں کا تھا تو آپ یہ چیز پائیں گے، اگر آپ کے کریکٹر یہ ہو جس طرح فلاں اور فلاں کے تھے تو پھر آپ نے اس کے نتائج فیس کرنے ہوں گے۔ تو سورہ الفاتحہ میں اجمالاً یا ان بریف یا سمریلی یہ تمام چیزیں مذکور تھی، اس لیے ہم نے اسے قرآن کریم کا بریف کہہ دیا، ایسنس قرار دیا کہ یہ قرآن کریم کا ایسنس ہے، یا یہ کہیے قرآن کریم کا ایبسٹریکٹ ہے کہ کسی بڑی چیز پہ محنت کر کے کوئی خالص جوہر اس سے نکالا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ۔ اب سورہ البقرہ السلام علیکم اور تمام سورتیں قرآن کریم کی بقیہ 113 یہ سورہ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ ہم نے انذار اور تفسیر میں یہ کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم میں چار فرقوں کا، مسلمانوں کے علاوہ باقی چار فرقوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہود کا، نصارہ کا، those who have been titled or who have been called as people of the scripture or people of the book، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آسمانی اور الہامی دین کے تابع ہیں، تو جو اور کرسچین، یہ دو طبقے۔ تیسرا طبقہ تھا مشرکین مکہ کا، جو کچھ اپنا فیبریکیٹڈ اور سیلف کریٹڈ دین اسے فالو کر رہے تھے، they claim to be the follower of حضرت ابراہیم، therefore they name themselves as حنفاء or حنیف، and in this regard Allah subhanahu wa ta'ala rejected and refused their plea. He said ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، that Ibrahim himself he was حنيف، and you people you are مشرك. حنيف is one who believe in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and unification of that very entity. جبکہ آپ کے تو بہت سارے deities ہیں، آپ تو بہت سارے معبود رکھتے ہیں، ارے کام کے لیے ایک علیحدہ خدا آپ رکھ چکے ہیں۔ تو تیسرا طبقہ تھا مشرکین کا، اور چوتھے وہ لوگ تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، تو چوتھا طبقہ تھا منافقین کا۔ ان کے ساتھ قرآن کریم مناظرہ کرتا رہتا ہے، مناظرے کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث کرتا رہتا ہے اور انہیں ساکت کر دیتا ہے، to make them silent, not to so they may not say anything, to refuse or reject the plea being taken by Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ کریم ان کے ساتھ مناظرہ کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی، اس میں آپ کو توحید کا مسئلہ نظر آئے گا، رسالت کا نظر آئے گا، بعث بعد الموت کا، انذار کا، تبشیر کا، تذکیر بے آلاء اللہ، تذکیر بے ایام اللہ، تذکیر بے ما بعد الموت، ان تمام طبقوں کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ، اور ساتھ ساتھ ان میں بہت سارے احکام آئیں گے۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ نماز کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ روزے کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ حج کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ انفاق کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ قتال اور جہاد کا حکم پائیں گے، اور بہت سارے دیگر احکام اس کے ساتھ آتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ان چار طبقوں کا تذکرہ ہوگا اور انہیں کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ ہوگا۔ سورہ البقرہ، یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، ہم نے پہلے بھی اس سے بحث کی تھی کہ تمام سورتوں کے جو نام ہیں تو یہ ریویلڈ ہیں، as Quran is revealed itself, so is the case of the names of every surah. So this name has been given to Surah Al-Baqarah as Surah Al-Baqarah by Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah, agar hum lafaz ke aitibar se is murakkab aur combination ko dekhen ke ek lafaz isme hai surah aur dusra لفظ ہے اس میں البقرہ، تو سورت کے متعلق تو ہم نے تمہید میں بات کی تھی کہ سورت قرآن کریم کا ایک خصوصی چیپٹر ہوا، اور کسی چیپٹر کی ابتدا اور انتہا وہ معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو 114 ہے قرآن کریم کے اندر، تو اسے سورت کہا جاتا ہے، جبکہ بقرہ کا معنی لغت عربی میں ہے گائے کے۔ اب اگر سورت البقرہ کی کمبینیشن اور مرکب کا آپ ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ گائے والی سورت۔ تو تمام صورتیں قرآن والی ہیں، اس میں گائے والی کوئی صورت نہیں، کیونکہ پیچھے آئے گا سورہ النمل 70 والی صورت، سورہ العنکبوت مکڑی والی صورت، تو یہ تو تمام صورتیں حیوانات کے ہو جائیں گے اور انسیکٹس کے ہو جائیں گے اور گائے بیل کے ہو جائیں گے، تو اللہ والی صورتیں کون سی رہیں گی؟ جبکہ یہ سورہ البقرہ یا اس جیسے نام جو ہیں صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں، ٹو آئیڈینٹیفائی دس ورس از ریویلڈ ان وچ سورہ، فامیوس سورہ، کہ یہ کس صورت سے یہ آیت لے لی گئی ہے، تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے اس نام کے ساتھ۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی صورت کا نام دیٹ از ناٹ جسٹ لائک اے ٹاپک فار این ایس اے، کہ وہ کسی مضمون اور کمپوزیشن اور ایس اے کا کوئی ٹاپک نہیں ہوا کرتا، کہ گویا اللہ کریم نے 286 آیتوں میں جو کچھ 2.25 پارے بنتے ہیں، 286 صورتوں میں بقرے پر کوئی مضمون لکھی ہے، گائے پر کوئی مضمون لکھا ہے کہ گائے کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی ساخ کیسی ہے، اور اس کے وومب میں اس کی تشکیل کیسے ہو جاتی ہے، اور پھر بچھڑا کیسے پیدا ہو جاتا ہے اور پھر گائے میں آپ لوگوں کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ آپ کو دودھ دیا کرتا ہے، یہ گوبر دیا کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کوئی اس قسم کی باتیں تو ہیں نہیں جو بقرے سے بات کرتا ہے۔ ہاں البتہ اس کے چند آیتوں میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے گائے کا ایک قصہ ذکر کیا ہے، اور وہ قصہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ہم بات یہ لکھیں کہ قرآن کریم میں قصے ضرور ہیں، لیکن کہیں قرآن کریم نے کمپلیٹ قصہ بیان نہیں کیا، جہاں پہ اس کا موضوع، جس موضوع کے لیے وہ قصہ نقل کیا گیا ہے، جہاں پہ وہ موضوع آرگیو ہو گیا تو وہاں قصے کو چھوڑ دیا، کیونکہ کوئی قصوں کی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، یہ کوئی ہسٹری بک تو نہیں ہے، نہ جغرافی کی کتاب ہے، نہ کیا ہے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اس موضوع ہے انسان، یہ انسان سے بحث کرتا ہے، مینز کہ وہ آخرت میں اور دنیا دونوں میں کامیاب کیسے ہوگا اور ناکام کیسے ہوگا، صحیح۔ تو اس نے قصے نہیں بیان کرنے، اس نے تو قصہ ایک خاص مقصد کے لیے بیان کرنا ہوتا ہے، خاص موضوع کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرنا ہوتا ہے، تو وہ قصہ گائے والا، وہ بھی ایک خاص مفہوم کے حوالے سے اور خاص مقصود کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ سو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ ویری سورہ اللہ سبحانہ و تعالی ہیز نیمڈ اٹ ٹائٹل اٹ ایز سورہ البقرہ، تو اس کا سورۃ البقرہ کی اس کمبینیشن کا معنی کہ وہ سورت جس میں بقرے کا تذکرہ ہے، یہ نہیں کہ گائے والی صورت ہے، نہیں، وہ صورت جس میں گائے کا تذکرہ 2-3 آیتوں میں موجود ہے۔ سورہ النمل 70 والی صورت نہیں ہوتی، وہ صورت جو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام والی 70 کا تذکرہ ہے تھوڑی بہت آیتوں میں، حالانکہ دیٹ از اے ویری لمیٹڈ پورشن آف دیٹ ویری سورہ، جس کی 286 آیتیں ہیں۔ اگر بقرہ والا قصہ آپ اٹھائیں تو وہ 4 یا 5 آیتیں ہیں، تو 281 مزید آیتیں، اس کا گائے والے قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سورۃ البقرہ مین کہ وہ صورت جس میں بقرے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک دوسری بات کہ قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا کی گئی ہے الفابیٹ سے، حروف تہجی سے، جسٹ لائک اے بی سی ڈی یا الف با تا سا، تو قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا کی گئی ہے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، ہا میم عین سین قاف، قاف ہا یا عین صاد صاد، قاف القرآن از ذکر، بٹ دیز آر ناٹ تھنگز لائک ایبریویشنز ان انگلش لینگویج، ہم کہتے ہیں MBBS تو کہتے ہیں کہ یہ ایبریویشن ہے کہ بیچلر آف میڈیسن ہے، بیچلر آف سرجری، کہ یہ بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری ہے، صحیح۔ تو اس قسم کے یہ ایبریویشن نہیں، گو کہ بہت سارے علماء نے اس کی یہ تشریحات کی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مقطعات قرآن، ان کو کہا جاتا ہے، اس کی اصطلاحی نام ہے، ٹرم ہے اس کے لیے، حروف مقطعات، حروف مقطعات، میم، قاف، میم قاف طوا عین الف ت مقطعات، قطع کرنے سے ہے، قطع کرنے سے. اور مقطع اس لیے کہا گیا ہے جس کا معنی ہے کہ کاٹا ہوا، کیونکہ اس کے ایک ساتھ جوائنٹ کر کے نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ یہی الف لام اور میم ہے. قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ جب آپ نتی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہی الف لام میم ہے. اسی طرح ہی لکھا ہے، دیکھیے الم ترا کیف، ہمیں آپ دیکھیں اسی طرح لکھا ہے، اور یہ الف لام میم دیکھیے، یہ بھی اسی طرح لکھا ہے، لیکن وہ ہم پڑھتے ہیں الم، ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے جوائنٹلی پڑھتے ہیں، جب کیسے ہم کہتے ہیں الف لام میم، تو یہ کاٹا ہوا پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا نام پڑ گیا کیا، مقطعات قرآن. اب مقطعات قرآن کے مفہوم میں دو مذاہب ہیں، ایک مذہب ہے کچھ علماء کا کہ لا يعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کی تاویل اور اس کا مراد اور مقصود سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں. یہ ایک مذہب کہ اس کا مفہوم سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں. مذہب سے مراد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ یہ علماء کی تحقیق ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن، اس کو مذہب، ہاں اس کو مذہب کہتے ہیں. مذہب مینز انٹرپریٹیشن، مذہب ناٹ اینی تھنگ نیو. As far as the Hanafi مذہب اور شافعی مذہب اور مالکی مذہب اور حنبلی مذہب اور ظاہری مذہب is concerned, that is only explanation, interpretation. They have not given us even a single thing new one, which is not there in Holy Quran or Sunnah. تو آپ اس سے کنفیوز تو نہیں کر سکتے کہ آپ کا مذہب اسلام ہے؟ نہیں نہیں، اسلام جو ہے دیٹ از اے دین، اسلام از دین، مذہب دین دا انٹرپریٹیشن، ویریس انٹرپریٹیشن آف دیٹ ویری دین. اچھا تو اب مذہب کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کی رائے ہے، یہ فلاں کی، دیٹ از دی ویو پوائنٹ آف سو اینڈ سو عالم. اچھا اب بعض علماء کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا جو معنی مراد ہے وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کا مفہوم اور مطلوب وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اور دوسرا مسلک ہے کچھ دوسرے علماء کا، دوسرا مذہب ہے کچھ دوسرے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تفسیر اور ایک ہوتا ہے تاویل. ہم نے آپ نے وہ اصول میں لکھا ہوا ہے کہ تفسیر وہ علم یکشف بہ مراد اللہ، کہ وہ علم جس کے اساس پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے جو مراد ہیں وہی مراد اس سے پردہ ہٹایا جائے اسے کہتے ہیں تفسیر، اسے کہتے ہیں تفسیر. جبکہ تاویل کی ہم نے ڈیفینیشن کی تھی کہ صرف الکلام عن الظاہر الى احتمال غیر مخالف لکتاب اللہ و سنت رسول، کہ کبھی آپ قرآن کریم کی کسی آیت کا کہ وہ تشریح کریں گے جو اللہ کی مراد نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے آپ اسے مستنبط کر سکتے ہیں، ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو معنی آپ دیتے ہیں یا ایکسپلین کرتے ہیں اس کی قرآن کریم یا سنت رسول سے کوئی مخالفت نہیں ہوگی، تو اسے ہم کہتے ہیں تاویل، اسے کہتے ہیں تاویل. اور قیامت تک ہم قرآن کریم کی اس تاویل میں لگے ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم یہ تو اس زمانے کے لیے نہیں تھا جہاں پہ نازل کیا گیا تھا، یہ تو قرآن کریم تو انٹر دی ڈے آف ریزریکشن یہ ہمارے لیے لائحہ عمل ہے، تو ہم اسی سے کچھ ڈیڈکٹ کریں گے کہ ہاں اس آیت سے اس کا حل معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے، یہ بھی معنی مراد لے سکتے ہیں الی آخری. صحیح. تو دوسرا مذہب وہ ہے متاخرین کا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک ہے اس کی تفسیر کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اچھا ہم اس سے کیا استنباط کر سکتے ہیں یا کیا ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو اسے تاویل کہتے ہیں، تو وہ اس میں تاویل کرتے رہتے ہیں. اور تاویل کرنے والوں میں صرف متاخرین نہیں، دی لیٹسٹ علماء نہیں، بلکہ دی اینشنٹ لائک ابن عباس اینڈ حضرت علی، they also explained these حروف المقطعات. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو مسجد میں بیٹھے تھے، تو وہ تو کہتے تھے کہ یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین قاف. اب آپ کو معلوم ہے کہ ذیشان اور شعیب یہ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں او ذیشان او شعیب، لیکن اگر شعیب سیشن میں ہے، کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، میں گرینیڈا ہل مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں یہاں سے کہوں کہ یا شعیب ادھر آئی ایم کریزی ون، میں دیوانہ ہوں، کس کو پکار رہا ہوں، وہ یہاں ہے، میری آوازوں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، میری آوازوں تک نہیں پہنچتی، تو میں ویسے کوئی کریزی ایکٹ اور حرکت کر رہا ہوں. اور یا پھر یہ ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ شعیب ایک ایسی شخصیت ہے جو میری غائبانہ آواز کو بھی سنتا رہتا ہے، جبکہ غائبانہ آواز کو سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. صحیح ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے موحد صحابی وہ کہتے ہیں کہ یا کافا یا عین صاد. اب یا کا تو معنی یہ کہ اس کالنگ سم ون، He is calling someone. And there is not a single person by the name of Kaf, Ha, Ya, Ghain, Sad, or by the name of Ha, Mim, Ghain, Sin, Kaf. It means that he was calling or invoking Allah subhanahu wa ta'ala. کہ یا کاف آیا, تو اٹ مینس کہ اس کے ذہن میں کاف آیا غین صاد کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن تھی جس سے اللہ مراد ہو سکتا ہے, جس سے اللہ مراد. اس لیے تو وہ کہتا تھا کہ یا کاف آیا غین صاد. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حروف مقطعات کی اپنی تعویل کیا کرتے ہیں. مثلا یہاں پہ الف لام میم کی تعویل کی ہے کہ الف دیٹ از دی فرسٹ ویری الفابیٹ آف ورڈ اللہ, وائی لام دیٹ از دی لاسٹ ویری الفابیٹ آف word Jibreel, and mean that is the first alphabet of word Muhammad. So it means that Allah subhanahu wa ta'ala has sent down this very Quran by way of Jibreel Amin to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So yeah, Ibn Abbas نے کتنی تعویل کی, یعنی پورا دین کا ایک نچوڑ الف لام میم میں رکھ کے دے دیا. یا اس نے اس کی دوسری تعویل کی کہ الف لام میم, الف اللہ, لام لطیف, دیٹ از اے کوالٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لطف کرنے والا, مہربانی کرنے والا, اور میم منان, احسان اور فیور دینے والا. تو مین کہ اللہ لطیف منان, اللہ لطیف منان, اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والا ہے اور بڑے احسانات اور فیور کرنے والے ہیں. اچھا, یہ ایک دعویٰ ہے, یہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا لطف اور مہربانی کرنے والا ہے اور بڑا احسان کرنے والا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ خود دعویٰ کر دیتا ہے تو اسے آرگیو کرتا ہے, وہاں وہ آرگومنٹس دیا کرتا ہے. تو فرمایا کہ الف لام میم, تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا ہے, احسان کرنے والا ہے, اس کی کیا لطف اور مہربانی ہے؟ تو پیچھے ہی اس کا جواب ہے کہ ذالک الکتاب. اس قرآن کریم سے بڑا لطف اور بڑا احسان اللہ کا اور کوئی ہو نہیں سکتا. انسانوں پر سب سے بڑی مہربانی جو کی ہے تو قرآن کریم کی شکل میں کی ہے. انسانوں پر سب سے بڑا احسان جو کیا اور انہیں فیور دیا ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں دے دیا ہے. اور بعض دیگر علماء وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ الشیخ مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ, جسے علماء متحد فی القرآن کہا کرتے تھے, اس نے فرمایا کہ الف اول, لام لازم, اور میم مومن, میم الاول اللازم للمؤمن ذالک الکتاب, کہ ایمان لانے کے لیے سب سے اولین لازم چیز ہے اس قرآن کریم کا سیکھنا. کیونکہ جب آپ قرآن کریم پہ ایمان لائے ہیں, یہاں پہ آپ یہ ان بریف اپنے پاس لکھیں اور ذہن میں بھی رکھیں کہ دیکھیے کچھ ہوتی ہیں ڈیوٹیز اور کچھ ہوتے ہیں رائٹس. رائٹس سیاسی دنیا میں بھی تمام لوگ رائٹس کے لیے تو لڑتے رہتے ہیں, فرائض اور واجبات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. جتنے سارے اقوام ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں, اور خصوصاً پاکستان میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے حقوق اور رائٹس کے لیے. لیکن وہاں کے نیشن کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہماری کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں, جبکہ وہ پوری کی پوری نیشن وہ کام چور ہو چکی ہے. وہ اپنی ڈیوٹیز بجا نہیں لاتے, لیکن کہتے ہیں ہڑتال کرتے ہیں, جی ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہا ہے, قلم چھوڑ ہڑتال ہے, آج فلاں طبقے نے کیا اور آج فلاں طبقے نے کیا اور آج فلاں طبقے نے کیا. جبکہ رائٹس کا ڈیمانڈ وہ لوگ کر سکتے ہیں. یہ دوسری بات کہ کسی ایک فرد یا کمیونٹی کے رائٹس دوسرے فرد یا کمیونٹی کے فرائض ہوا کرتے ہیں. حکومت کی ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ایک عوام ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن کے رائٹس یہ ہے کہ وہ آپ سے کام لے لے, اور یہی رائٹ جو ایڈمنسٹریشن کا ہے یہ آپ کا فریضہ ہے. جبکہ آپ کے آپ کو جو کام سونپا گیا ہے وہ آپ سے لے رہا ہے, تو آپ کا استحقاق یہ ہے کہ آپ کو وہ کمپنسیٹ کریں اور آپ اس کا معاوضہ لے لیں. تو معاوضہ لینا آپ کا حق ہے اور ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے, وہ اس کی ڈیوٹی ہے. اب قرآن کریم اس کا اپنا ایک فریضہ ہے, اور وہ فریضہ یہ ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ دنیا میں آپ کامیاب کیسے ہوں گے اور آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے. یہ ہے قرآن کریم کا فریضہ, خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, یہ آیت آپ کوٹ کریں سورہ بنی اسرائیل کی, بلکہ آپ ابھی نمبر دیکھیں اس آیت کی, تو پھر بعد میں وہاں وہ اپنے نوٹس میں رائٹ اٹ ڈاؤن دیئر. سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم کی 17ویں سورت ہے, 15ویں پارے ہی سے شروع ہو جاتا ہے ابتدا سے. تو اس کا آیت نمبر ہے 9, اور وہی چیز ہے جو قرآن کریم مینشن کر دیتا ہے کہ میرا کام کیا ہے, میں انسانوں کو کیا دے رہا ہوں. تو فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, ویریلی اینڈ ان فیکٹ دس ویری قرآن یہدی للتی ہی اقوام, اٹ ول گائیڈ دا ہیومن بینگ ٹو ٹو اے پاتھ وچ از اے مچ مور اسٹیبلشڈ اینڈ بیلنسڈ ون. زندگی میں آپ میں اسٹیبلٹی کب آئے گی؟ جب آپ قرآن کریم کو فالو کریں گے. آپ کی لائف بیلنسڈ کب ہوگی؟ جب آپ قرآن کریم کو زندگی کے عرصوں میں فالو کریں گے. اس لیے اللہ کریم نے اسے اس راستے کو اقوم کے لفظ سے ذکر کیا, اس کوالٹی سے, اور اقوم دیٹ از سپرلیٹیو ڈگری, اس کا پہلا قائم اور قیم ہے. اور قائم مین کھڑا ہونے والا, قائم مین کھڑا ہو, اور قیم مان کھڑا کرانے والا, جو تمام چیزوں کو سیدھا کروا دیتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسا راستہ ہے جو آپ کو سیدھا کرے گا, آپ کے معاملات کو سیدھا کرے. اب یہ راستہ آپ کو ملے گا کیسے؟ قرآن کریم ہی بتائے گا. اور ویبشر المؤمنین, جو لوگ اس پر پکا عقیدہ رکھتے ہیں, اسے فالو کرتے ہیں, تو انہیں وہ خوشخبری دے دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا, کہ آخرت ان کی سنور جائے گی, اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا ریوارڈ دے گا, بہت بڑا اجر دے گا. تو مینس کہ یہ قرآن کریم آپ کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارتا ہے. اور یہی ہے نبوی سیاست, اور یہی ہے اسلامی سیاست کا مفہوم جو قرآن کریم نے اس آیت کے اندر مینشن کر دیا ہے, کہ قرآن کریم یہ ایکچولی سیاست کی کتاب ہے. سیاست مین جو آپ کی دنیا کو بھی سنوارے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارے. ہم تو ایسی سیاست کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں مادی طور پر کچھ سنور جائے, تاکہ چاہے اسپرچولی ہم تباہ برباد ہو جائیں, اور تمام مسلمان برباد ہو چکے ہیں. اسپرچولی تو ان کے پاس کچھ ہی نہیں رہا, اور جب اسپرچولی کچھ نہیں رہا اور دعویٰ کر رہے ہیں اسپرچولیزم کا, اور اس قرآن کو فالو کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن فالو نہیں کر رہے, تو اسپرچولیزم بھی چلے گئے اور مادیات بھی چلے گئے, الٹا لینے کے دینے پڑ گئے. اگر وہ واپس اسپرچولیزم پہ آئے تو حضرت امام مالک نے فرمایا فواللہ خدا کی قسم لن یفلح آخر ھذ الامہ الا بما افلح به اولھا. حضور کے صحابہ کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ اس قرآن اور سنت کو سینے سے لگا دیا تھا, تو دنیا پہ حکومت کر رہے تھے, خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ خود نتے جو راہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکہ معظمہ کے ایک چراگاہ میں کھڑے تھے, اپنے آپ کو مخاطب کر رہے تھے, خلیفہ تھے, کہ عمر آپ وہ ناکام گھڑریا ہیں کہ یہاں آپ اپنی بھیڑ بکریاں لا کے خالی پیٹ دوڑا دوڑا کے واپس شام کو گھر لے جا رہے, تو آپ کا بھائی اور آپ کا والد خطاب اور زید بن الخطاب وہ دونوں آپ کو زبردست ڈانٹ پلاتے کہ عمر تم تو بڑے ناکام گھڑریا ہو, خالی پیٹ واپس لے کے آئے ہیں, لیکن محمد کے پیغام پہ قربان جاؤں کہ آپ کو آج 22,54,000 مربع میل کا ایسا کامیاب حکمران بنا دیا ہے کہ کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھاتا. تو یہ کیا تھی؟ وہ عمر جو ناکام گڑ رہا تھا کامیاب امیر المومنین بن گیا. ایک انگریز نے اس پہ کتاب لکھا ہے اوور دی گریٹ, اور اس نے اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے 1300 سال گزرنے کے باوجود کوئی دوسرا عمر پیدا نہیں کیا, ورنہ دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا. اس نے جو نظام اسٹیبلش کیا آج تک کی رہتی دنیا کے لیے وہ مثال رہے گی, رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال رہے گی. آپ صرف پروسیجر اللہ میں اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب جسٹس کی تقرری فرماتے تھے, جسٹس یا گورنر کی تقرری فرماتے تھے, اور جو انسٹرکشنز اپنے ہاتھ سے لکھ کے اسے دیا کرتے تھے, وہ انسٹرکشنز وہ گوڈ سے لکھنے کے قابل ہیں. کہ قاضی کو وہ کس انداز سے سمجھاتے تھے؟ وہ فرماتے تھے قاضی کو کہ ولا تقبلن دعوت احد, کسی کی انویٹیشن اور کسی کی دعوتوں میں آپ نے شرکت نہیں کرنا. جسٹس مسٹ بی ان آئسولیشن, اف ہی ول اسٹیبلش سم فرینڈ شپ وتھ زیشان دین زیشان ول بی سٹنگ دیئر ان ہز کورٹ, کین ناٹ ڈو جسٹس دین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے وہاں فرینڈ شپ نہیں ڈیولپ کرنے, آپ نے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے. اور پیچھے فرمایا ولا تقبلن ہدیت احد, آپ نے کسی کے گفٹ بھی قبول نہیں کرنے, کسی کے تحفے تحائف بھی قبول نہیں کرنے. اور پیچھے فرمایا کہ ولا تقولن شیئا حتی تسمع کلامہما, آپ نے فریقین کے بیانات دیتے وقت کوئی رننگ کمنٹری بھی نہیں کرنی, آپ نے ایک بت کی طرح خاموش ہو کے بیٹھنا ہے, ایک فریق کو بھی سننا ہے اور دوسرے کو بھی سننا ہے. اور پیچھے فرمایا اسی میں کہ ولا تقضین حینما تکون مہموما, اگر آپ پر اپنے گھر بار کی طرف سے یا اپنے کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے کوئی ذہنی بوجھ ہے تو آپ اسی دن عدالت میں نہ جایا کریں, وہاں نہ بیٹھے کسی کا بیڑا غرق کر دو گے. آپ ہے اپنی ڈپریشن میں اور وہاں بیڑا غرق کرو گے شعیب کا, صحیح؟ اب یہ دیکھیے کتنی اساسی باتیں, اساسی باتیں, لیکن ہم تو اپنا سرمایہ کھو چکے ہیں, وہ تو نہیں چکے محفوظ ہیں لیکن فالو نہیں کر رہے. تو فالو نہیں کر رہے تو ہمارا پروسیجرل سسٹم اور کورٹ سسٹم وہ تباہ, پولیٹیکل سسٹم بھی تباہ, اکنامیکل سسٹم وہ تباہ, فلاں تباہ, فلاں تباہ, فلاں تباہ. حالانکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکنامیکل سسٹم اس کا کیسا تھا؟ جب بھی بچہ پیدا ہو جاتا اس کا شروع ہو جاتا, بلوغ تک اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا. جب بھی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی رائٹ اوے اس کا شروع ہو جاتا. کسی کو روزگار نہ ملتا, رائٹ اوے اسے گزارا الاؤنس وہ شروع کر دیتا تا آنکھ اسے روزگار مل جائے. رائٹ اوے وہ شروع کر دیتا, اور خود ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکر لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عمر آپ کا خادم رات کی تاریکی میں آپ کے گلی میں کھڑا ہے, اگر کسی کا کوئی حق باقی رہتا ہے تو وہ بتائیں, عمر کو بتائیں. صحیح, اور وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھار خود پٹواری اور تحصیلدار کی ذمہ داری اٹھا کر خود وہاں پیمائش کے لیے جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے کہ پیمائش کا طریقہ یہی ہے, کسی کو کسی کا اس کا حق کس طرح دلایا جا سکتا ہے. تو اب یہ کیا چیز تھی, انہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اور دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا دیا تھا, اور موت اور خدا کے سامنے کھڑا ہونا وہ ان کے ذہن میں تازہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک منادی مقرر کیا تھا, وہ آواز لگاتا تھا اسے ہر 15-20 منٹ بعد کہ امیر المومنین لا تغرنک جلالت الخلاف, اور مسلمانوں کے خلیفہ یہ بادشاہی کے جاہو جلال میں آپ کہیں بھٹک نہ جائیں, ولا تحملنک علی ترک العدالہ, انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے, اس کو حازم اللذات الموت, موت آنے والی اللہ کے پاس جانا ہے. اور حضرت عمر نے تو اپنے سیل میں لکھا ہوا تھا, سیمپ میں اسی میں لکھا ہوا تھا کہ کفل مرا الموت واعدہ, اگر کسی انسان اور مسلمان کو موت یاد ہو اس کے ذہن میں اس کی یاد تازہ ہو تو وہ کبھی خطا نہیں کرتا, نہ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرتا ہے نہ پیغمبر کی سنت کو پامال کرتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى, جس آدمی نے اپنا ذہن یہ بنایا کہ اوہ میں نے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس اللہ کو کیا جواب دوں گا, تو اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لاجیکل ریزلٹ ول بی فان الجنه هي الماوى, جنت میں نے ایسے لوگوں کے لیے بنا دیا ہے. اور فرمایا واما من طغى واثر الحیات الدنیا, وہ آدمی جو حدود کو پان کر چلا جاتا ہے, وہ ٹرانسگریس کرتا ہے, رولز کو وائلیٹ کرتا ہے, اور آثر الحیات الدنیا وہ لفظ اور ڈیزائر کے پیچھے لگ جاتا ہے, اسی کا غلام بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا فین الجہاں فین جہنم ہی الماوا, تو یہ ہیل فائر ہے, میں نے ایسے لوگوں کو بنا دیا ہے, انہی لوگوں کے لیے ارینج کر دیا ہے. تو اب یہ قرآن کریم یہ انہوں نے سینے سے لگا دیا تھا تو ان کی دنیا بھی سنور گئی اور ان کا آخرت بھی سنور گیا ہے, دنیا بھی سنور گئی ہے اور آخرت بھی سنور گیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں اپنے قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. وفاداری کی شان دیکھیے کہ ان دونوں حضور کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا, پھر جان نے چاور کر دیا تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آج مرے ہوئے بھی حضور کے قدموں میں پڑے ہوئے. اب حضور کے پاس تو تمام لوگوں نے جانا ہے, جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرنا ہے تو دوسرے رائٹ اوے وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابا بکر صدیق, یا من فعل کذا وکذا, وہ جس نے حضور پر اپنی جان بچاور کر لی. اور رائٹ اوے پر آپ ایک قدم آگے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین یا ابن الخطاب الذی فر عنک الشیطان والذی فعلت کذا وکذا وکذا وکذا. تو کیا یہ مقام کس وجہ سے؟ قرآن کریم کی وجہ سے. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, تو اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب, الف اول دھام لازم اور میم مومن. تو قرآن کریم کے 5 رائٹس ہیں جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ایز اے مسلم, وی آر باؤنڈ ٹو ڈو, وی آر باؤنڈ ٹو فلفل, وی آر باؤنڈ ٹو پرفارم اور ڈیوٹیز. سو فرسٹ رائٹ, وی مسٹ ہیو اے اسٹرانگ اینڈ فرم بلیف ان ہولی قرآن. یہ کہاں ذکر ہے؟ قرآن کریم کے سورہ التغابن میں کہ فآمنوا باللہ, یہ پہلی رائٹ آپ لکھیں. قرآن کریم کی کا پہلا حق کہ فآمنوا باللہ, ایمان لائے اللہ پر, وہ رسول ہے اللہ کے رسول پر, والنور الذي انزلنا, اللہ کتاب اور قرآن کا ذکر نہیں, اللہ کریم نے اسے نور کہہ دیا, اور اسی لائٹ پر جو ہم نے نازل کر دیا ہے. والنور الذي انزلنا, اس لائٹ پر آپ ایمان لائے جو لائٹ ہم نے نازل کر دیا ہے. سورہ تغابن حوالہ لکھیں تو آپ کو یاد رہے گا تغابن. اب ہم ایمان لا چکے ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے, اللہ کی تعریف کرتے ہیں اسی لیے کہ اللہ نے ہمیں فیور دیا ہے. تو اب قرآن کریم کا ایک دوسرا حق ہے کہ پھر ہم نے اسے لفظاً پڑھنا ہے, کیونکہ قرآن کریم کا لفظ پڑھنا بلکہ اس کی ایک صفحے کو دیکھنا, ایک صفحے کو دیکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی کتاب اللہ عبادہ, قرآن کریم کے صفحے کو ویسے دیکھنا یہ عبادت ہے. النظر الی بیت اللہ عبادہ, بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھنا یہ ویسے عبادت ہے. میں ان دوستوں کو وہاں کہا کرتا تھا اگر آپ سے طواف بھی نہیں ہو سکتے, میں مجھ سے تو زیادہ نہیں ہو سکتے, یہ تو تکڑا تھا, یہ تو بس طواف ہی طواف کرتا رہا. تو میں نے کہا کہ بس یہاں سامنے بیٹھ جائیں گے اور بیت اللہ کو دیکھتے رہیں گے, اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے نہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بس اللہ کے گھر کو دیکھتے رہیے, آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے گی. آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور وہاں آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس اس اس اس اس کمرے پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلی. اگر آپ اپنی ماں باپ کے چہرے کو محبت کے انداز سے اور احترام کی نظر سے دیکھیں, یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے. صحیح, تو قرآن کریم کے صفحے کو اس طرح دیکھنا یہ عبادت ہے. اگر اس کے الفاظ آپ پڑھ لیں تو یہ تو قرآن کریم کا دوسرا حق جو ہمارا دوسرا فریضہ ہے, اس کے الفاظ سیکھنے ہیں. اس کے الفاظ, اینڈ دس از آلسو اے میریکل آف ہولی قرآن. You can see the Bible and the Gospel lying there in various churches of Baptist and Catholic and Orthodox and all these people. That is written in English language here in America. That will be in Urani or Roman language in Italy. And that will be in Urdu in Pakistan. And that will be in Bengali in Bangladesh. There is no any Gospel in its actual true language. Even though the Christian people, they do not know in which language Allah subhanahu wa ta'ala sent down the Gospel. They don't know. لیکن آج کے قرآن کریم ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اللہ کی کتاب ہونے کا اور دا فائنل میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا, کہ آپ امریکہ سے جا کر انڈونیشیا کے ساحل تک کسی بھی مسجد میں, مدرسے میں, گھر میں, جہاں بھی چلا جائے, اس قرآن کریم کے اندر آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہے قرآن کریم کا پرپیچول میریکل آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کا دائمی معجزہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں نے اصول میں بتا بھی دیا تھا, امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو مثلما اوتی الانبیاء, مجھے تو اتنے سارے ویزیبل قسم کے معجزے دیے گئے ہیں جو سارے انبیاء کو بھی اتنے نہیں دیے گئے, ان تمام کے برابر مجھے تنہا معجزے دیے گئے ہیں. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے 2000 جمع کر دیے ہیں, امام سیوطی نے 1600 جمع کر دیے ہیں, بہت سارے علماء نے وہ معجزات وہ جمع کر دیے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا جو اسپیشل معجزہ ہے وہ یہ ہولی قرآن, یہ قرآن رہتی دنیا تک میرا معجزہ ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مقابلہ کر جائے, اس کے مقابلے میں کوئی کتاب بنا کے لائے. آج کی پوری دنیا یہ اسلام کے مخالف, مسلمانوں کے مخالف ہے, لیکن کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر کرنا چاہے تو مسلمانوں کا ایک بچہ اٹھ کر اسے کہے گا کہ آپ بکواس کرتے ہیں, قرآن کریم کے یہ الفاظ نہیں ہیں. قرآن کریم کے یہ الفاظ, ایون اگر زبر زیر کی بھی وہ گڑبڑ کر دیں تو فوراً ایک بچہ بھی اسے ٹوک دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں, یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو اب یہ انگریز جب دنیا پہ مسلط ہیں, انہوں نے ایک بار یہ تجویز سوچی کہ مسلمانوں کا یہ جو مرکز ہے یہ ختم ہونا چاہیے, قرآن کریم. تو ایک جگہ انہوں نے قرآن کریم کے تمام نسخے جمع کرنے کی ایک تجویز سوچی. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس چیز کو ختم کرتے ہیں تاکہ مسلمان منتشر ہو جائیں, کیونکہ یہ منتشر ہو جاتے ہیں پھر قرآن پر اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے تاکہ پھر ان کا اکٹھا ہونا ہی کہیں متصور نہ ہو. تو اس نے کہا کہ قرآن کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ, اس نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں. تو اس نے ایک نوسالہ بچہ اٹھا کے لے آیا, اس نے کہا کہ یہ ہے زندہ چلتا پھرتا قرآن, اس سے امتحان لے لیجئے جہاں پہ. اور اس نے کہا کہ ایسے لاکھوں کروڑوں پھرتے رہتے ہیں جن کے قلب و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن, اور یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ سوائے حضرت عزیر کے تورات کسی کو یاد نہیں تھا. حضرت عزیر کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کسی کو یاد نہیں تھا, اور تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا. گوسپل کا تو سرے سے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی حافظ ہے ہی نہیں, لیکن قرآن کریم کے چھوٹے بچے, چھوٹے بچے 9-10 سال کے, وہ حافظ بن جاتے ہیں. وہ پورے قرآن کریم کی وہ میموری سے تلاوت کرتے رہتے ہیں. تو قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے, اس کے الفاظ کو پڑھا جائے. اس کی تائید یہ کہ الف لام میم اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب, کہ یہ کتاب پڑھے. اب دوسرا حق ہم نے پورا کر دیا, تو تیسرا حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کے مفہوم اور معانی کو سمجھا جائے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیات, اللہ کریم نے فرمایا لیدبروا آیات, آپ تدبر اور غور و خوض کریں اس کے آیات میں. لیدبروا آیات, تدبر اور غور و خوض کریں. تدبر ایک لفظ تو آپ نے سن لیا ہوگا, دبر دبر پیچھے والے حصے کو کہتے ہیں, پیچھے والے حصے کو کہتے ہیں دبر. تو تدبر کا معنی یہ ہے کسی کے پیچھے آنے والے حکمتوں اور فلسفوں کو سوچ سمجھ کے سوچنا. یہ قرآن کریم کی آیت کا یہ مفہوم ہے, مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, اسے کہتے ہیں تدبر. یہ نہیں ہے کہ بس میں نے اٹھا دیا اور ترجمہ پڑھ لیا اور یا قاضی صاحب کو سن لیا اور بہت اچھا بیان دے دیا, بڑی اچھی تفسیر کی, نہیں. یہ اب مجھ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. میں نے آپ کو اصول میں بتا دیا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تفسیر 8 سال میں سیکھی. کیا وہ اتنا کن ذہن تھا؟ اس سے تو حضور کی ایک سنت بھی وہ کبھی نہیں بھول جاتا تھا. اس کو تو یہ بھی پتا ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کرتے ہوئے کیا پانی پی لیا تھا, اور جب وہاں پہنچ جاتے تو پیاس کے بغیر وہاں پانی پیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا ہے. تو عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ 8 سال میں میں نے سورہ بقرہ سیکھ لیا. حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت اتنا وقت لگا ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے جتنے سارے احکام میں نے سیکھ لیے تو پہلے جو احکام حضور نے بتائے ان کو عملی جامہ پہنایا, بعد میں کوئی نیا سبق لے لیا. تو یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیا, وہاں عملی جامہ پہنایا تو پھر آئے کہ اب نیا سبق دینے, اب نیا سبق پڑھائے. ایک تو ہم ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے کے امبار لگا دیتے ہیں لیکن عمل کرنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ عمل کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں خدشات اور تحفظات بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ عمل کا مرحلہ وہ تو پتہ نہیں آئے گا ہی نہیں. پہلے اعتراضات ہیں اور خدشات ہیں اور تحفظات ہیں اور آبزرویشنز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں. تو تیسرا حق اس کا لیتدبروا آیات, کہ اس کے آیات میں غور و خوض کیا جائے, اس کے آیات کے مفاہیم کو سمجھ لیا جائے, فلسفے اور حکمت کو, فلسفی بیانڈ اور وہ کیا کہتے ہیں باٹم لائن, اس کے باٹم لائن کو سمجھنا ہے کہ واٹس دا باٹم لائن ریلیٹنگ ٹو دس ویری آیا, ٹو دس ویری ورس آف ہولی قرآن. تو اس باٹم لائن کو سمجھنا ہے, اسی کو پڑھنا ہے. یہ ہے قرآن کریم کا تیسرا حق. بہت سارے لوگ اور بہت سارے غیر مسلم وہ بھی قرآن کریم پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ غیر مسلم وہ ایمان ہی نہیں رکھتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, مسلمانوں کے اوپر اس کا ایک چوتھا حق ہے, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تذکر کا معنی ہے, نہیں ذکر نہیں, تذکر کا معنی اسے کہتے ہیں باب تفاعل, اور تفاعل میں تکلف ہوتا ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, عقل والے اپنی ذہن کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ نے کیا کرنا. تذکر کا معنی ہے اپنے ذہن کو ڈکٹیٹ کروانا, صرف میمرائز نہیں کروانا, اپنے ذہن کو ڈکٹیٹ کروانا, اپنی ضمیر کو ڈکٹیٹ کروانا, اپنے مائنڈ کو ڈکٹیٹ کروانا. اور پیچھے فرمایا اولو الالباب کہ یہ عام آدمی کا شیوا نہیں اور عقل والے کا شیوا بھی نہیں. عقل تو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. ایک ہوتا ہے آلمنڈ یا والنٹ اور ایک ہوتا ہے اسی کے اندر مغز. تو ایک ہوتا ہے عقل, عقل جس لائک آلمنڈ, بٹ لب جس کا پلورل آ گیا یہاں الباب, لب دیٹ از دا ویری مغز لائنگ ان سائڈ دا آلمنڈ اینڈ والنٹ. اس کے اندر جو مغز ہے, جو کھانے والی چیز ہے, تو لب اصل میں عقل کے مغز کو کہتے ہیں. کہ یہ تذکر ان لوگوں کا شیوا ہے جو عقل کے مغز کو استعمال کرتے ہیں, اس کا پوست اتار دیتے ہیں عقل کا. ہمارے عقل وہ مغز جو ہے وہ پوست کے اندر ہے اور ہم نے ابھی تک پوست اتارا نہیں اور اتاریں گے بھی نہیں. اور جب تک آلمنڈ پر پوست رہے تو وہ کسی کام کا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. والنٹ پر پوست رہے, پینٹ پر پوست رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ پوست اتاریں گے تو پھر مغز کام آئے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا والے تذکر اولو الالباب کہ اسے عملی جامہ پہنائے, لیکن یہ وہ پہنا سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مغز عقل دیا ہے اور وہ مغز عقل کو استعمال کرتے ہیں. یہ چوتھا حق ہے. یہ تمام مسائل ہیں انڈیویجول ریلیٹنگ ریگارڈنگ اور انڈیویجول لائف. ایمان میرا انڈیویجول مسئلہ, اس کے الفاظ سیکھنا میرا انڈیویجول مسئلہ, اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا میرا انڈیویجول مسئلہ, اس پہ عمل کرنا میرا انڈیویجول مسئلہ. لیکن اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم یہ تو انڈیویجولس کے لیے صرف نہیں آیا, یہ تو سوسائٹی اور کمیونٹی کے لیے ایز اے ہول میں نے بھجوا دیا ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو اسی کے اساس پر اسٹیبلش کروانا ہے. فرمایا فلا, پانچواں حق ہے قرآن کریم کا کہ فلا وربک. اس فلا سے آگے والی آیت میں ایک بات آئی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک منافق, منافق مینز اے پرسن ہو کلیم ٹو بی مسلم بٹ ہی از ناٹ, تو ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا تھا کسی زمین پر. اب یہودی کہہ رہا تھا کہ چلو یہ مقدمہ آپ کے پیغمبر محمد کے پاس لے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے لیے آربیٹریشن اور میڈیشن کرے گا اور فیصلہ دے دے گا, ہم اس کے ججمنٹ قبول کریں گے. اب وہ جو منافق تھا اسے پتا تھا کہ پیغمبر تو بیانات کو سن کر حقیقت والا فیصلہ کرے گا, چاہے وہ یہودی کے حق میں جائے یا میرے حق میں جائے. اور اسے معلوم تھا کہ زمین تو ہے اس کی, میں نے تو ویسے الیگل پوزیشن کیا ہوا ہے اور الیگل پوزیشن میں میں نے لیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, آپ کے تورات کا ایک عالم ہے کعب ابن اشرف, بڑا خبیث آدمی تھا, کہ کعب ابن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں, دیکھیے آپ کے تورات کا عالم. اس نے کہا بھائی وہ میرے تورات کا عالم ہے, وہ بڑا خبیث آدمی ہے, وہ خیانت گر ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ فریبی ہے. آپ کے محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے پیغمبر نہیں مانتا. اس نے کہا کہ وہ حق سے کبھی روگردانی نہیں کرتا, وہ جو بات کرتا ہے فیصلہ حق کرتا ہے, چاہے اس کے دشمن کے حق میں کیوں نہ جائے. اس نے کہا کہ وہاں جاتے ہیں. اب مسلمان وہ چڑخانی کر رہا تھا اور طاقتور بھی تھا, اس نے اسے تھپڑ ماری کہ نہیں وہاں جاتے ہیں. اتنے میں کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے. اب بعض اوقات تنہائی میں آدمی ایک بات کر سکتا ہے, لیکن جب لوگ جمع ہو جائیں تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مجھے تھپڑ ماریں گے, آپ کیا بکواس کر رہے ہیں. کہنے لگا چلو چلتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. چلے گئے, حضور نے جب بیانات سن لیے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں کہ اس کا حق ہے, اپنے کیوں لیگل پوزیشن لے لیا. اچھا جب نکلے عدالت سے, ایک ہوتا ہے امپلیمنٹیشن آف دی ڈیکری, کیسے امپلیمنٹ کیا جائے, ایگزیکیوشن آف ڈیکری کام ہے, اس کے لیے امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے قانون میں, اس کے لیے ایگزیکیوشن ڈگریز ڈیکریز ایگزیکیوشن کیسے ایگزیکیوٹ کیسے کرایا جائے گا. جس طرح ہم وہاں پاکستان میں ڈگری تو سول جج دے دیتا ہے لیکن پھر ہم قبضہ نہیں لے سکتے, اس کے لیے ایک دوسری اپلائی ہم کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے پاس, سول جج کے پاس نہیں, وہ ڈی سی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکیوشن کرائیے, ڈگری میں نے مجھے دی ہے سول جج نے, پھر وہ پولیس بھجوا دیتا ہے اور آدمی اپنا ٹریکٹر لے جاتا ہے اور وہاں پہ وہ قبضہ لے لیتا ہے. صحیح, تو اب ایگزیکیوشن کیسے کرے گا. اب جب باہر نکلا یہودی غریب آدمی تھا, اس منافق نے اسے گریبان سے پکڑا کہ چلو آپ نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیغمبر کے پاس آپ مجھے لے آئے. میں صحیح طریقے سے وہ اپنی بات اس کے ذہن میں نہ ڈال سکا, کیسا خبیث آدمی تھا, چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ بھی کوئی بات ہوئی, ایک بات تو مجھے سمجھائیے کہ محمد کا رتبہ آپ کے نزدیک بڑھا ہے یا عمر کا. اگر محمد کا رتبہ بڑھا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ سے الجھ کے پاس لے چلتے ہیں, یہ کیا حماقت والی بات کرتے ہیں. اس نے دوسری تھپڑ لگا دی کہ چلے میرے ساتھ, غریب آدمی تو چل پڑا. حضرت عمر کو نائکنگ کر دیا, تو عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیا ہے بھائی. تو اس نے کہہ دیا کہ جی یہ یہودی ہے, یہ میرے زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور دعویٰ کیا ہوا ہے, تو ہم آپ کے پاس فیصلہ لے آئے ہیں. تو حضرت عمر نے یہودی سے کہہ دیا کیا معاملہ ہے بھائی. اس نے کہہ دیا کہ جی میرا اس کا معاملہ ہے, زمین میری ہے, اس نے الیگل قبضہ کیا ہوا تھا, میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا, یہ مجھے کعب بن اشرف خبیث کے پاس لے جانا چاہتا تھا, میں بزور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا, حضور نے میرے بیانات سن کر میرے حق میں فیصلہ دے دیا, اب باہر آ کر اس نے میرے گربان سے پکڑا اور آپ کے پاس لے آئے. اور اس منافق کی غلط فہمی تھی کہ میدان جہاد میں تو حضرت عمر کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, تو یہاں بھی یہودی کو دیکھ کر اگر اس کا زمین بھی ہے تو مجھے دے دے گا, کہ یہودی کی کوئی زمین نہیں ہوتی, چلو کافر کی زمین سے کیا تعلق ہے, آپ لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منافق سے کہہ دیا کہ اوہا کر اس طرح ہے مسئلہ. میں کہا ہاں جی, وہ میں صحیح طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات نہیں ڈال سکا, تو آپ کے پاس لے آئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ انتظار کریں میں آ رہا ہوں, گھر چلا گیا اور تلوار اٹھا کے لے آیا اور اس منافق کا سر در سے جدا کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ من لم يرضى بقضاء رسول الله فيقضي له عمر وهكذا, جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اور عمر کے پاس محمد کا فیصلہ لے آتے ہیں تو عمر کا تو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے, کلمہ کہنے کے باوجود وہ مرتد ہو جاتا ہے, تو مرتد کی تو یہی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت, یہ عجیب کلمہ کہنے والے ہیں, یہ شیطانی نظام کے پاس یعنی کعب بن اشرف جیسے شیطان کے پاس اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں. ویرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا, شیطان انہیں بھٹکاتا رہتا ہے. وقد امروا ان یکفروا بہ, انہیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ شیطانی نظام سے بغاوت کر دیں, شیطانی سسٹم سے بغاوت کر دیں. اور پیچھے فرمایا فلا, کلمہ کہنے والوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, انہیں اپنے فیصلے قرآن سنت پہ کرنے چاہیے. وربک, اللہ کریم نے فرمایا مجھے آپ کے لارڈ کی قسم, لا یؤمنون, یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک یہ اپنے منازعات اور جھگڑے آپ کے لائے ہوئے نظام پر فیصلہ نہ کریں. تو یہ قرآن کریم کا پانچ اور آخری حق کہ اس کے لائے ہوئے سسٹم اور نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہے اللہ کی زمین پر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رات ہم یہ ذکر کر چکے تھے کہ مقطعات قرآن الف لام میم اور الف لام را, اس میں دو مذاہب ہیں, ایک مذہب بعض علماء کا کہ اس کا جو مراد اور مقصود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اور دوسرا بعض دیگر علماء کا جن میں صحابہ بھی شامل ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ایک ہوتی ہے اس کی تفسیر اور ایک ہے اس کی تعویل. تو تفسیر وہ مطلوب معنی جو اللہ کو مطلوب ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہم اسے کسی چیز کی ایبریویشن بھی قرار سکتے ہیں, ہم اسے کسی چیز کا حساب بھی سمجھ سکتے ہیں. جس طرح ایبریویشن کے حوالے سے رات ہم نے بات کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ الف اللہ اور لام جبریل اور میم محمد, کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے محمد کی طرف جبریل امین کی وساطت سے آ پہنچا. یا فرمایا کہ اللہ لطیف منان, الف اللہ لام لطیف اور میم منان, کہ اللہ نے بڑی لطف اور بڑا احسان کیا ہوا ہے. کیا احسان ہے؟ تو پیچھے جواب ہے ذالک الکتاب, کہ یہ قرآن کریم یہ سب سے بڑے احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسری بات یہ کہ یہ حروف تہجی یا الفابیٹس اس کے بعض ممالک میں کچھ قیمتیں رکھ دی جاتی ہیں. ابجد کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حروف ابجد کے حساب سے اس کی قیمت یہ بنتی ہے, جس طرح ہم 786 وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کی, تو یہ اعداد جو ابجد کے حساب سے وہاں انہوں نے ایک حساب لگایا, تو اسی حوالے سے بسم اللہ کے حروف کی قیمت کو آپ جمع کر دیں تو وہ 786 وہ بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف لام میم, تو انہوں نے حساب لگا دیا اپنے اعداد و شمار کے حوالے سے کہ اوف جس دین کی مدت وہ 100 سال سے زیادہ نہ ہو ہم اسے کیوں قبول کریں. مینس کہ یہ انہوں نے انڈیکیشن سمجھا کہ یہ قرآن 30 سال کے لیے آیا, 100 سال کے لیے آیا, 60 سال کے لیے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہونا کا غیر و ذالک, قرآن کریم میں صرف الف لام میم نہیں, کئی بار تو الف لام میم ہے, کئی بار الف لام را ہے, الف لام میم را ہے, قاف سواد نون یاسین دعا ہا کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف, 7 بار تو حامیم صرف آیا ہے. یہود نے جب یہ سارے الفاظ سنے تو انہوں نے کہا کل دبس علینا الامر, ہم پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی مدت تک چلے گی, یہ تو اب تو ڈے آپ ریزریکشن چلتی رہے گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں تعمیلات جو علماء نے اس کے لیے نکالے ہیں. تیسری بات وہ یہ کہ عربی کے الفابیٹس ہیں 28, کتنے ہیں 28, اور پھر تجوید کے اعتبار سے علماء تجوید و قراءت نے اس کی تقسیم کی ہے, علماء کرام نے اس کی تقسیم کی ہے کہ مثلا کچھ ہیں حروف حلقی. حروف حلقی کا معنی یہ ہے کہ وہ یہاں آپ کے اس نرخرے سے اور حلق سے آپ اس کی تلفظ کریں گے, اس طرح عین ہا ہا یہاں سے آواز نکلتی ہے, یہاں پہ وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے, ہا ہا ہا ہا یہاں پہ وائبریشن پیدا, اسے کہتے ہیں حروف حلقیہ. تو یہ جتنے سارے حروف سورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں تو تقریباً تمام انواع و اقسام کے آدھے آدھے وہاں منشن کیے گئے ہیں, تجوید کے ہر نوع کے حروف کے آدھے آدھے حروف وہ وہاں پہ منشن کر دیے گئے ہیں, گویا کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے قرآن کریم کی الفاظ اور اس کی پروننسیشن کی تصحیح کے لیے اللہ کریم نے ہدایات دی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا اسلوب اور انداز وہ اسلوب اور انداز ہے جو نزول کے زمانے میں عربوں کا تھا, عربوں کا جو اسلوب اور انداز تھا اپنے مقالے اور اپنے تھیسز اور اپنے ایسیز اور کمپوزیشن لکھنے کا, تو قرآن کریم نے بھی اس انداز کو اپنایا, کیونکہ ڈائریکٹ وہ وہاں ان عرب کو مخاطب کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس کر رہے تھے اہل مکہ کو, اور ان دی سراؤنڈنگ آف مکہ یا ان دی عربین پیننسولا دوز ہو ور لیونگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو رسول اللہ تو ان کے نزدیک یہ ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ تھا کہ وہ جب اس سے کو شروع کر دیتے تو اس کے ابتدا میں کچھ الفابیٹس لکھ لیتے, جس طرح آپ نے کئی بار مشاعروں میں شعراء کو دیکھا ہوگا, پاکستان میں مشاعرہ سننے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ وہاں کوئی شاعر وہ اٹھ جاتا ہے اور اپنا شعر سنانے اور ترنم میں سنانے لگ جاتا ہے, تو اس سے پہلے وہ یہ ایک ریدم سا نکالتا ہے, صحیح ہے, اب اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے کہ شاعر جب اپنا کلام ترنم میں شروع کرے گا تو اس سے پہلے کوئی ریدم وہ شروع کر دیتا ہے, اور بعد میں وہ جس طرح وہ ایک تھے حبیب جالب صاحب, حبیب وہ بڑے ترنم میں اپنے اشعار پڑھتے تھے, صحیح ہے, آپ کے لاہور کے تھے, تو حبیب جالب صاحب تو وہ بڑے ترنم سے, تو وہ جب شروع ہو جاتے تو اس طرح کرتے ہیں, خطرہ ہے زرداروں کو, اب یہ جو پہلے ہاں ہاں کرتے تھے, تو یہ ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے کہ شعرا جب ترنم میں پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے وہ ردم, تو اس طرح عربوں کا طریقہ تھا کہ اپنا ایسے اور کمپوزیشن یا تیسرے شروع کرتے وقت ابتدا میں کچھ الفابیٹس وہ پک کرتے اور وہ ابتدا میں لکھتے تھے 3 یا 4 یا 5 زیادہ سے زیادہ. اور آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے تمام صورتوں میں جو الفابیٹس صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں تو وہ یا ایک حرف ہے, قاف بل قرآن المجید, صاد بل قرآن ذی ذکر, نون بل قلم محسرون, یا دو ہیں طا ہا, یا سین, یا تین ہیں الف لام میم, یا چار ہیں الف لام میم را, یا پانچ ہیں ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین سواد. اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں جو اصلی حروف ہیں فا عین اور لام, جس سے الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے, تو اس میں ایک سے لے کر صرف 5 تک ہی تشکیلات ہوتے ہیں, 5 سے زیادہ حروف اصلی کسی لفظ میں نہیں ہوتے. اصلی حروف، باقی حروف جو ہوتے ہیں وہ حروف زوائد ہوتے ہیں، وہ عربی کی کلاس آپ کل سے اگر لینا شروع کر دیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، وہ نوید نے دو تین کلاسیں لے لی ہیں اور یہ بڑا عربی دان بن گیا ہے، لیکن درمیان میں چھٹی بڑی ہوئی تو وہ نوید بھول گیا ہے۔ اچھا، تو وہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے حروف اصلیہ، ایک لفظ کے حروف اصلی یہی ہیں، چار ہیں، تین ہیں، دو ہیں، یا ایک یا پانچ ہیں، زیر چھ کسی لفظ کے حروف اصلی نہیں ہوتے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم کی ابتدا میں الفابیٹس جو مینشن کر دیے ہیں کس صورتوں میں، تو یا ایک حرف یا دو یا تین یا چار یا پانچ، پانچ سے زیادہ کہیں نہیں ہے۔ تو یہ تمام وہ تعویلات ہیں جو علماء کرام نے کر دیے ہیں۔ اور ایک دوسری تعویل وہ یہ کہ عرب جب کسی آدمی کو ایڈریس کرتے رہے یا کسی گیدن کو ایڈریس کرتے تو وہ پہلے سے کچھ دو تین الفابیٹس کہہ دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا کہ میں آئی ہیو یور اٹینشن پلیز، وہ کہہ دیتے کہ با جیم ہا، تو لوگ فوراً اٹینٹیو ہو جاتے کہ اس آدمی نے کچھ کہنا ہے، حالانکہ با جیم ہا اس کا کوئی، یہ بالکل جسٹ لائک ڈائلنگ آف اے ٹیلی فون۔ صحیح ہے کہ با جیم ہا جو کہتے تھے اپنے ایڈریس کے ابتدا میں، تو اس کا معنی یہ کہ وہ ٹیلی فون ڈائل کر رہے تھے، لوگوں کا ٹیلی فون، یہ نہیں ڈیجیٹل نہیں، نیچرل ٹیلی فون، اس کی اٹینشن وہ اپنے جانب اٹریکٹ کرانا چاہتے تھے۔ تو اللہ کریم نے بھی وہی اسلوب اپنایا کہ جب انسانوں کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کی اٹینشن وہ لینا چاہتا ہے تو ابتدا میں وہ صورتوں کے الف لام میم، تو دیٹ از جسٹ لائک ڈائلنگ اپ ٹیلی فون۔ تو جب آپ اٹینٹیو ہو گئے کہ بھائی کیا اہم بات ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا اس سے کیا اہم بات ہو سکتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور دیکھیے جتنے سارے قرآن کریم کے اندر یہ الفابیٹس جن صورتوں میں آئے ہیں، تو وہاں رائٹ اوے آفٹر مینشننگ دیز الفابیٹس ایدر اللہ سبحانہ و تعالی مینشننگ دی ہولی قرآن اور ہولی پرافٹ ہمسیلف، تو کیونکہ مسئلہ تھا تو ہولی قرآن اور ہولی پرافٹ کا، تو جہاں بھی الفابیٹس آئے ہیں تو آپ دیکھیے الف لام میم، تو پیچھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کیوں انکار کر رہے ہو، یہی کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یہ دیکھیے طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتاری کہ آپ اپنے آپ کو بہت ساری مشقت میں ڈال دیں، نہیں، بس آپ کا فریضہ یہی لوگوں کو کنوے کریں میرا میسج، اگر وہ ایمان نہیں لاتے دیٹس ناٹ یور ڈیوٹی ٹو میک دی مسلم اور مومن، دیٹ از اورس، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، آپ اپنے آپ کو جان جوکوں میں نہ ڈالیں۔ آپ کیوں اپنے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ما انزلنا علیک القرآن یا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ کریم نے فرمایا یاسین، وہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ابریویشن ہے یا سید الثقلین، وہ سارے دنیا کے سردار، کیونکہ میری مخلوق میں آپ سے بہتر میں نے کوئی فرد پیدا نہیں کیا، تو او یا سید الثقلین، او جن و بشر کے سردار، والقرآن الحکیم، مجھے اس قرآن حکیم کی جو وائز اور وسٹم اور حکمت سے بھرا ہوا ہے، مجھے اس کی قسم کہ انک لمن المرسلین آپ کو میں نے بھجوا دیا ہے۔ مشرکین نے کہہ دیا وہ یقولون لست مرسلا، کہ نہیں نہیں کون کہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بھجوا دیا ہے، تو اللہ کریم نے رائٹ اوے سورہ یاسین کہ یاسین یا سید الثقلین والقرآن الحکیم، مجھے اس قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین، میں نے آپ کو بھجوا دیا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے بھجوا دیا؟ صحیح، تو اب یہ تمام آیتیں وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں یا قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی اٹینشن کو اٹریکٹ کر رہا ہے کہ یہ پیغام سنیں۔ اور رات ہم نے کہہ دیا کہ الف لام میم اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم، اور پھر ہم نے پانچ حقوق قرآن کریم کے وہ بتا دیے۔ اب سورہ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کر دیا تھا کہ اے دینا الصراط المستقیم، خداوندہ ہمیں سٹریٹ پاتھ اور صراط مستقیم بتا دے، صراط مستقیم بتا دے، تو جی سوال پیدا ہوا صراط مستقیم ہمیں بتا دے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، کس صراط مستقیم کی تجسس میں لگے رہو گے، ذالک الکتاب، یہی صراط مستقیم، یہ قرآن کریم۔ تو یہ ذالک الکتاب اصل میں اہدنا الصراط المستقیم کے دعا کا جواب یا اسی کی قبولیت ہے، کہ آپ ذرا سورہ فاتحہ سے آگے چلے جائیں، ذالک الکتاب یہ پورے کا پورا قرآن صراط مستقیم ہے، آپ صراط مستقیم ڈھونڈ رہے ہیں تو ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم صراط مستقیم ہے۔ کیونکہ رات ہم نے کہہ دیا تھا، بلکہ اصول میں بھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ الفاتحہ یہ متن ہے، سارا قرآن کریم اس کا شرح اور ایکسپلینیشن ہے، یا یہ قرآن کریم کا بریف اور ایسنس ہے، اس کا ایبسٹریکٹ ہے، اسی کا نچوڑ ہے۔ تو جب قرآن کریم سورہ فاتحہ کی شکل میں مختصراً آپ کے مائنڈ میں ڈال دیا گیا، تو یہ اب اس کی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن ہے کہ آپ نے صراط مستقیم کہا ہے، ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم، یہ صراط مستقیم ہے، اس کو فالو کرتے رہو گے تو رائٹ اوے اللہ کے پاس جا پہنچو گے، جیسے سے ڈیویٹ ہو جاؤ گے دین یو گون اسٹرے، پھر تو آپ گڑبڑ ہو گئے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو ذالک الکتاب، اب لفظ ذالک کا اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ، کیا کہتے ہیں اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ دیٹ از ناٹ فار اے نیئر تھنگ بٹ دیٹ از فار اے فار اوے دیٹ ذالکا ڈزنٹ مین دس اٹ مینس دیٹ وائل ہولی قرآن از لائنگ ان فرنٹ آف یو دیٹ از ہیئر وائی وی سے دیٹ ہولی بک دیٹ ہولی بک. تو اب دیکھیے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں زبان کے الفاظ کے استعمال کے. ہمارے مشرقی روایت ہوتے ہیں وہاں جی ہم جب اپنے بڑے سے بات کرتے ہیں تو اسے یہ نہیں کہتے کہ تو نے یہ کہا تھا تم نے یہ کہا تھا, ہم کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا آپ نے یہ کہا تھا. چاہے آپ اردو میں بات کریں آپ پشتو زبان میں بات کریں, ہم پشتو زبان میں مفرد کے لیے اور سنگولر کے لیے کہتے ہیں تا داسی ویلیو تا مینس یو الون یا یو یور سیلف, اور جب ہم احترام کے لیے کہتے ہیں تو پلورل استعمال کرتے ہیں تاسو داسی ویلیو تاسو دیٹ از یوز فار plural and for jama. But as far as a respectable person, your father or your mother and your uncle or any respectable person or any aged one, so you may talk to him taso, aap ne ye kaha tha. Sahi hai. Ab مشرقی روایات اور ہمارے ان زبانوں کا انداز تو اعزاز و اکرام اور تکریم اور احترام کا یہی ہے, جبکہ قرآن کریم اور عربوں کا انداز تھا کہ جب کسی کو احترام دے رہے تھے تو وہ بیٹے ہوتے تو یہاں, لیکن اس کے لیے بعید کا اشارہ استعمال کرتے تھے, یہ احترام ہوتا تھا. تو ذالک الکتاب اس کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب ذالک الکتاب وہ. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اشارہ اس قرآن کی طرف نہیں ہے جو آپ کے پاس یہاں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کاغذات پہ لکھا ہوا, بلکہ اس قرآن کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ پر ریکارڈ ہے جو جی ایچ کیو میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں, کیونکہ ایکچولی تو وہی ہے, یہ تو اس کی نقل ہے ایکچولی, تو وہی یہ تو اس کا فوٹو کاپی ہے لیلۃ القدر والی, تو وہ تو وہاں پڑی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب وہ کتاب جو وہاں ہے. یہ بعض علماء کا مسلک ہے, ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کی ایک رائے ہے, لیکن یہ ذالک احترام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اب جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب یہ عظیم و شان کتاب, ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ وہ کتاب نہیں, یہ ذالکہ بعید کا اشارہ یہ احترام کے لیے آیا ہے. تو جب ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کہ ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب, ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب, اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اسے سیکھے, اور پیچھے لا ریب فی, پیچھے لا ریب فی, اس کتاب میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, لا ریب فی اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ تو اس میں شک کرتے تھے, نہیں انہوں نے اپنے آپ کو شک میں ڈال دیا تھا. اگر کتاب میں شک ہوتا تو رائٹ اوے وہ اس کو کمپیٹ کر دیتے, کاؤنٹر کر دیتے, کیونکہ وہ تو بڑے عجیب قسم کے لوگ تھے, ان کے معلقات اور ان کی مرسی ہے, ان کے قصیدے, ان کے مدہ اور ان کی جو ادب تھی لٹریچر, وہ لٹریچر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ہم قرآن کریم کی تفسیر میں اس سے استفادہ کر دیتے ہیں. ہم نے جو پانچ طریقے بتا دیے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کی, اس میں ایک لفظ کہہ دیے تھے دیوان العرب, دیوان دی کلاسک لٹریچر آف عربین پیپل بیفور اسلام ان دا ڈیز آف اگنورنس اینڈ جاہلیہ اینڈ دا پیریڈ آف جاہلیہ, کہ ان کا لٹریچر کیسا تھا. تو قرآن کریم کی کسی لفظ کا مفہوم اگر ہمیں قرآن کی دوسری آیت میں نہ ملے, حدیث میں نہ ملے, صحابی کے ہاں نہ ملے, تابعین کے ہاں نہ ملے, تو رائٹ اوے ہم کہاں جاتے ہیں, دیوان العرب میں چلے جاتے ہیں, وہ انشنٹ لٹریچر اور کلاسک لٹریچر ان کا ہے, تو وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کلاسک لٹریچر میں انہوں نے یہ لفظ کہیں استعمال کر دیا ہے, کیونکہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا تھا اور کلاسک لٹریچر کے احساس پہ نازل ہو رہا تھا جو اس زمانے میں مستعمل تھا, صحیح ہے. تو لا ریب فی وہ شک کر رہے تھے, لیکن اس کتاب میں شک نہیں ہے, وہ شک مانتے ہیں, وہ شک میں پڑے ہوئے تھے, کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں, کتاب میں شک کی گنجائش ہوتی تو رائٹ اوے وہ اس کے مقابلے میں لکھ لیتے, جبکہ وہاں طریقہ بھی یہی تھا کہ ذیشان وہ ایک شاعر ہے تو یہ ایک مصرع لکھ لیتا کسی چمڑے پر یا جو کچھ بھی تھا کتابت کے لیے, تو اسے بیت اللہ کی دیوار پہ اویزان کر دیتا. وہ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے, وہ مناظرے کا چیلنج ہوتا کہ اس پر آپ اپنا شعر کہتے رہیں, تو دوسرا آدمی آ جاتا وہ اس کے ساتھ دوسرا مصرع لکھ دیتا, تیسرا آدمی آ جاتا وہ اس پر ایک تیسرا مصرع لکھ دیتا, چھوٹا آدمی آ جاتا اور پھر اس کے لیے جیوری ہوتی, تو پھر وہ ڈیسائڈ کرتے کہ کس نے بہترین کمپوز کیا ہوا ہے, تو پھر اسے نوبل پرائز مل جاتا اس زمانے میں. جب سورہ الکوثر نازل ہو گیا تو ایک مسلمان نے اسے چمڑے پر لکھ کر بیت اللہ پہ آویزان کر دیا, کیا لکھا کہ ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب تین جملے ہیں. قرآن کو شعر کہنا تو حرام ہے, لیکن ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے شعر جیسا وزن ہے اس کا, ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو ایک مسلمان نے اسے چمڑے پر لکھ کے بیت اللہ پہ آویزان کر دیا. اسی سال کا جو نوبل انعام یافتہ تھا وہ آ کے وہاں کڑا رہا. بہت سارے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. کس نے لکھا ہے بھائی؟ کیا عجیب کلام لکھا ہے. تمام سوچ رہے تھے اس پر کیا کہا جائے, اس پر کیا کہا جائے. تو وہ جو نوبل انعام یافتہ تھا اسی نے لکھ لیا کہ ماں ہذا قول البشر, یہ انسان کا کلام نہیں جو ہم کمپیٹ کر سکیں. یہ تو میٹافیزیکل قسم کا کلام ہے, سپر نیچرل قسم کا کلام ہے. لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا یہ ذالک الکتاب, یہ سورہ الفاتحہ میں جو اہدن الصراط المستقیم والی دعا مانگی جاتی ہے, یہ گویا اسی کا جواب ہے کہ آپ صراط مستقیم کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہی کتاب قرآن کریم یہی ہی صراط مستقیم ہے, یہ لو آپ کی دعا قبول ہو گئی. رائٹ اوے آفٹر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر دی کہ آپ صراط مستقیم کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم, تو یہ ہے صراط مستقیم ذالک الکتاب. پھر ذالک نے کہہ دیا تھا کہ یہ اس میں اشارہ ہے بعید کا کہ وہ کتاب. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس مصحف کی طرف اشارہ نہیں کیونکہ یہ تو فوٹو ہے, ایکچولی یہ کتاب وہاں پہ ہے لوح محفوظ میں. تو ذالک الکتاب وہ کتاب جو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے ذات کے ساتھ نتیج ہے, وہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ. تو جب اس میں شک نہیں تو اس میں بھی نہیں, لیکن یہ تاویل ہمیں پسند نہیں. تو عربوں کا محاورہ تھا کہ وہ تعظیم کے لیے جب قریب کی تعظیم کرنا چاہتے تھے تو بعید کا اس میں اشارہ استعمال کرتے تھے, جس طرح ہمارے ہاں تعظیم کے لیے تو اور تم کے بجائے آپ کا استعمال ہوتا ہے. تو عربوں کے ہاں احترام کے لیے دس کے بجائے دیٹ کا استعمال ہوتا تھا اور یہ احترام سمجھا جاتا تھا. تو ذالک الکتاب کا معنی یہ عظیم الشان کتاب, ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب. اور پھر یہ ذالک الکتاب یہ خود اپنے تئیں ایک مستقل جملہ ہے, کیونکہ عربی میں مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مرکب, بلکہ تمام زبانوں میں ایک کو کہتے ہیں مرکب تام اور ایک کو کہتے ہیں مرکب ناقص. مرکب ناقص فار ایگزامپل کتاب و زیدن, زید کی کتاب. اب زید کی کتاب کو کیا ہوا, یہ آپ کو کوئی پرفیکٹ اور کمپلیٹ قسم کا مفہوم فراہم نہیں کرتا. زید کی کتاب گم ہو گئی یا کسی نے چوری کر لیا, کچھ تو اس کے ساتھ نتی کر لیں خبر کے حوالے سے تاکہ ایک جملہ اور سینٹینس پورا ہو. تو ذالک الکتاب اگر بظاہر اسے دیکھے تو اس میں اشارہ ہے ذالک, اس میں اشارہ کہتے ہیں. اور الکتاب یہ مشار الیہ ہے جس کی طرف اشارہ کی گئی ہے کہ وہ کتاب یا یہ عظیم الشان کتاب. اب اس عظیم الشان کتاب کو کیا ہو گیا, ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب, بس یہ تو کوئی کمپلیٹ سینٹینس ہے نہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب یہ خبر ہے اگلے الف لام میم والی کے اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب, اس کتاب کا سیکھنا ہے. یا اگر الف لام میم وہ آپ وداؤٹ میننگ اس طرح ریسائٹ کریں کہ اس کا معنی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, تو پھر ذالک الکتاب یہ جملے کا پہلا حصہ ہے جسے مبتدا کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. اور لا ریب فیہ یہ اسی کی خبر ہے, تو پھر جملہ مکمل ہوگا کہ ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب لا ریب فیہ, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ عظیم الشان کتاب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور تیسری تعویل یہ ہے کہ ذالک الکتاب اپنے تئیں ہی ایک مستقل جملہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر ایک آدمی اپنی آدمیت کا ثبوت پیش کرے, انسانیت کا ثبوت پیش کرے, کوئی کرشمہ کر کے دکھائے, تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی ہے. یہ دیکھیں ٹون کو دیکھیں, یہ آدمی ہے. اب یہ آدمی ہے یہ ایک مستقل جملہ ہے جس نے آپ کو ایک کمپلیٹ مفہوم فراہم کر دیا. تو ذالک الکتاب یہ بھی اس انداز کا کلام ہے کہ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے. بھائی اور کتاب بھی کوئی کتاب ہوتی ہے؟ ذالک الکتاب یہی کتاب ہے. ذالک الفتح جوان اس کو کہتے ہیں, جوان اس کو کہتے ہیں ذالک الفتح یہ جوان. اب بظاہر الفاظ کا تمہارے یہ جوان, اب یہ جوان کو کیا ہو گیا؟ یہ جوان گھر چلا گیا, مر گیا, ہنس پڑا, رو پڑا, کیا ہو گیا؟ روٹی کالی, بھوک لگ گئی, پیاس لگ گئی, کیا ہو گیا؟ نہیں, ذالک الفتح یہ جوان ہے, ایک مستقل جملہ ہے. تو ذالک الکتاب یہ کتاب ہے, ذالک الکتاب یہ کتاب ہے, یعنی اس کے علاوہ کوئی اور کتاب کتاب نہیں ہے, یہی کتاب ہے, باقی بھی کچھ کتابیں ہوتی ہیں. تو یہ ہے ایک تیسرا مفہوم. تو ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے, یہ کتاب ہے, مینس کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے, لا ریب فیہ, اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں. جبکہ لوگ اس میں شک کرتے رہے, تو کسی چیز میں اگر آپ کا شک ہو تو آپ نے اسے اس کے پروف فراہم کرنے ہوں گے, اس کے ثبوت اور شواہد فراہم کرنے ہوں گے. وہ بادشاہ نے ایک آرٹ بنایا ہوا تھا, تو ایک چوک پر لگا دیا اس آرٹ کو, کوئی تصویر بناتی کوئی, اور لوگوں کو دعوت دے دی کہ اس میں جو ڈیفیکٹ آپ کو معلوم ہو تو آپ وہ مینشن کریں, اسے ٹیک مارک کریں. تصویر کا لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا, کان اور ناک اور آنکھیں اور ہونٹ اور تمام چیزوں پر لوگوں نے ٹیک مارک کر دیا. کہ اس نے وزیر سے کہہ دیا کہ میں تو بڑا ناکام آرٹسٹ ہوں. اس نے کہا نہیں, اعتراض کرنا اور تنقید کرنا آسان کام ہے, اب اس سے خراب تصویر بنائے پھر آپ اعزان کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ٹیک مارک نہ کریں, جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس کی تصحیح بھی کر دیں, تو پھر کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا, کیونکہ ریفارمیشن اور اصلاح کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو پھر اس نے خراب تصویر بنائی, مہینہ بھر وہ تصویر وہاں چوک پہ لگی رہی, کسی نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, کیونکہ دعوت یہ تھی کہ اس کی تصحیح کریں, اور اگر آپ نے ٹھیک تصحیح نہ کی تو پھر آپ کو سزا مل جائے گی, تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو اب اس قرآن کریم میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. نہیں بھائی, لوگ تو شک کرتے رہے, اور کیسے شک کرتے رہے؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو جس طرح حضرت موسیٰ پہ ایک کمپلیٹ کتاب یکمشت نازل ہو گئی تو اس پر اس طرح کیوں نازل نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اسے ہم آپ کے قلب و دماغ پہ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں, اس لیے ہم دھیرے دھیرے موقع اور محل کی مناسبت سے نازل کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ اساطیر الاولین اکتتبہا فیتم لا علیہ بکرتا و اصیلا, کہ یہ پرانے لیجنڈ ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, وہ فکشنز اور افسانے ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, کہیں عاد کا قصہ ہے, کہیں سمود کا قصہ ہے, کہیں فلاں کا قصہ ہے, کہیں فلاں کا قصہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تو ویل نون قصے ہیں آپ کے ہاں بھی, وہ قصے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ تو آپ کی تاریخ میں بھی, آپ کے ہسٹری میں بھی ہیں, لیکن جس انداز سے میں بیان کر چکا ہوں تو آپ ذرا مقابلہ کر کے دکھائیں. غیر انسان کا بنا بنایا کلام ہے تو مقابلہ کر کے دکھائیں. فاتو بھی صورت میں مسلم. انہوں نے کہہ دیا یہ یعلمہ بشر, یہ بلعام کے پاس بیٹھا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پہ ایک ٹیلنٹ کے قسم کے آدمی تھے لیکن وہ فصیح عربی سے اور لٹرل عربک لینگویج سے واقف نہیں تھا, لیکن چونکہ تھے وہ لٹریٹ آدمی, مینس کہ وہ انجیل کے عالم تھے, تو حضور علیہ السلام اس کے پاس اس کے فیکٹری میں بیٹھا کرتے تھے مکہ معظمہ میں. اس کی فیکٹری تھی یہ تلوار بنانے کی, تو وہ فیکٹری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس بیٹھا کرے, لوگ تو دیکھتے رہے کہ یہ بلعام نصرانی کے پاس بیٹھتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انما یعلمہ بشر, یہ وہ بلعام سے کچھ سیکھ لیتا ہے تو پھر ہمیں بیان کر دیتا ہے. تو اللہ کریم نے عجیب انداز سے کاؤنٹر کر دیا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ بلعام کو لٹرل لینگویج نہیں آتی, وہ تو اسٹریٹ لینگویج میں بات کرتا رہتا ہے, اس کی لٹرل لینگویج تو وہ سریانی ہے, عربی نہیں ہے, کیونکہ انجیل اور گوسپل کی اصل زبان تو سریانی تھی, وہ ہیبرو کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی, ایک دوسری شکل تھی ہیبرو کی. اچھا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بلعام وہ تو خود لٹرل لینگویج سے واقف نہیں, اور محمد کا تو آپ کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے تو سکول نہیں دیکھا, مدرسہ نہیں دیکھا, استاد نہیں دیکھا, اس کو تو ایک جملہ بھی عربی فصحیٰ کا نہیں آتا, یہ بھی تو اسٹریٹ لینگویج میں بات کرتا ہے, لیکن جو قرآن بیان کرتا ہے وہ تو اتنی فصیح عربی ہے کہ آپ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین, اس آدمی کی اپنی زبان تو اعجمی ہے, وہ تو سریانی اس کی اپنی زبان ہے, اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ تو عربی مبین میں نازل ہو چکا ہے. تو اب جو تمام سوالات کو کاؤنٹر کروا دیا تو مینس کہ اس کتاب میں شک نہیں. اب اگر ایک آدمی سورج کی موجودگی میں بھی شک کرے تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ سورج کے وجود میں تو کوئی شک نہیں. گر نبی نت بروز شب پرا چشم, چشمہ آفتاب را چگنا, گر نبی نت بروز شب پرا چشم, چشمہ آفتاب را چگنا. وہ پتہ نہیں, ہم تو اپنی زبان میں اسے کہتے ہیں خپے رکھ, اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں بیڈ جمگادڑ. جانتے ہیں جمگادڑ جانتے ہیں؟ وہ جمگادڑ وہ دن کے وقت نہیں نکلتا. اچھا, اب اسے سورج کا کوئی پتہ نہیں, اگر وہ دن کو نکلے بھی تو اسے سورج نظر نہیں آتی. تو گر نبی نت بروز شب پرا چشم, چشمہ آفتاب را چگنا, اس میں سورج کا کیا نقص؟ اگر چمگادڑ نہیں دیکھ سکتا تو اس میں سورج کا کوئی نقص تو نہیں. اب اگر وہ لوگ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں تو اس میں قرآن کریم کا کیا نقص ہے؟ اگر ہے کوئی نقص تو وہ مقابلہ کر کے دکھائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذالک الکتاب, یہی کتاب ہے, اور یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ, کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اس کی دوسری صفت ہو گئی. اور تیسری صفت ہدن للمتقین, تیسری صفت اس کی ہو گئی ہدن للمتقین. اب ہدن یہ ہے مصدر, تو بعض علماء نے اس مصدر کو اسم فاعل کے معنی میں استعمال کر دیا ہے کہ ہادین للمتقین, یہ ہدایت کرنے والا ہے متقین کے لیے, متقین کو گائیڈ کرتا رہتا ہے, گائیڈ کرنے والا ہے متقین کو. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مصدر ہی کے طور پر استعمال ہو جائے کہ ہدن للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ہدایت لفظ یہ ہے مصدر, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا, جس طرح ایک آدمی کسی نمازی کے بہت ساری نمازوں کا تذکرہ کر کے اس کا صفت کرنا چاہے, مثلا آصف صاحب کی میں صفت کرنا چاہوں کہ وہ نماز کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہے, تو میں ایسا نہ کہوں کہ آصف صاحب بڑا نماز گزار ہے. اب نماز گزار یہ ہے اسم فاعل, کی ہے, اس میں فائل یعنی نماز نمازیں ادا کرنے والا ہے. میں اس کی بہت ساری نمازوں کا جب تذکرہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آصف صاحب کیا ہے, بس نماز ہی نماز ہے. تو نماز تو ایک صفت ہوتی ہے, نماز تو ایک عمل کا نام ہے, یہ کرنے والا نہیں. تو نماز ہی مین کہ بس نماز اس کی طبیعت بن چکی ہے. تو ہدل للمتقین, قرآن کریم یہ ہدایت قرآن کی طبیعت ہے, یہ ہدایت قرآن کی طبیعت. تو جہاں پہ مصدر استعمال ہوتا ہے اس میں فاعل کی جگہ, تو وہاں پرفیکشن کا معنی دیا کرتا ہے کہ ہدل للمتقین, یہ ایک کامل گائیڈنس ہے متقین کے لیے. یہاں تو اللہ کریم نے اسے ہدل للمتقین کہہ دیا, دوسری جگہ ہدل للمومنین کہہ دیا, اور تیسری جگہ ہدل للناس کہہ دیا. ایک جگہ یہ فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے انسانوں کے لیے, دوسری جگہ فرمایا کہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے, اور یہاں فرمایا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہ تین کیٹیگریز ہیں, ہدایت ہے انسانوں کے لیے, انہیں شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے اندر لے آتا ہے, اور ہدایت ہے مومنوں کے لیے, انہیں محرمات سے اور حرام کاری سے بچا کے حلال خوری میں لے آتے ہیں, اور ہدایت ہے متقین کے لیے, انہیں مشتبہات سے بھی بچا کر خالص پیوریفائڈ قسم کے افعال پہ آمادہ کر دیتا ہے. اس طرح ہم نے ہدایت کے تین معنی بتا دیے تھے, کہ ہدایت کے تین انواع ہیں. ایک اس کو کہتے ہیں ہدایت عوام کا, دوسرا ہے ہدایت خواص کا, اور تیسرا ہے ہدایت خواص میں خواص کا, جسے اخص الخواص کہتے ہیں. ہدایت اخص, تو ہدایت عوام کا کہ انہیں شرک سے نکال لیتا ہے, ہدایت خواص کا کہ انہیں محرمات سے بچا لیتا ہے, اور ہدایت خواص الخواص کا کہ انہیں مشتبہات سے بھی بچا لیتا ہے, کہ جس چیز میں ادنا سی ڈاؤٹ ہو وہ بھی نہیں کرتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے متقی کی صفات پوچھ لی, تو آپ نے فرمایا کہ متقی وہ آدمی ہے جو حلال بھی بہت کم کھاتا ہے, اس خطرے سے کہ مبادا اس میں حرام کا کوئی شائبہ نہ ہو. تو صرف اتنا کھا لیتا ہے کہ اس کا گزر اوقات ہو جائے, اتنا کھا لیتا ہے کہ مبادا اس میں حرمت کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحوم نبتت من السحت فالنار اولى به, وہ گوشت پوست اور وہ بلڈ اور خون جو حرام کی کمائی سے اور حرام خوری سے اور جھوٹ اور مکر و فریب اور دغا کاری سے جو بلڈ آپ کے بدن میں آیا ہو, جو گوشت پوست بن چکا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا لاجیکل رزلٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جلانا ہے جہنم کی آگ میں, اللہ تعالیٰ بچا لے. تو متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو حلال بھی بہت کم کھاتے ہیں, اس لیے کم کھاتے ہیں کہ مبادا اس میں کوئی حرمت کی گنجائش نہ ہو. اگر حرمت کی گنجائش ہو تو رائٹ اوے آئی ول گو ٹو دی ہیل فائر, تو ہو بھی اگر حرمت کی گنجائش ہو تھوڑا سا کھا لوں تاکہ 10-15 دن میں کام ختم ہو کر پھر نکالا جائے. صحیح. تو یہاں فرمایا کہ ہدل للمتقین, یہ ایک کمپلیٹ اور پرفیکٹ قسم کی ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ تو قرآن کریم متقین کی 6 صفات بیان کرتا ہے. یہاں متقین کی کوالٹیز یہاں پہ ہم بیان کریں گے, کل اس کے ساتھ مزید ایڈ کریں گے انشاءاللہ, لیکن آج یہ 6 بیان کریں گے. پھر رائٹ اوے ہم جائیں گے سورہ المومنون پر, پھر سورہ الفرقان پر, اور اس کے بعد وہاں 29ویں پارے پر. تو تمام کوالٹیز جمع ہو جائیں گی اور پتہ لگ جائے گا کہ متقی کس چیز کا نام ہے, متقی کسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلی صفت الذین, یہ وہ لوگ یؤمنون بالغیب, جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. یؤمنون بالغیب, یؤمنون یہ مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے, مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے, اس کا مصدر ہے ایمان. آمن یؤمن ایمانن, آمنا اس کا ماضی ہے, یومنو اس کا مضارع ہے, ایمانن اس کا مصدر ہے. اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو لغتاً ایمان کا معنی ہے کسی کو امن دینا, ایمان کا معنی ہے کسی کو امن دینا. ایمان کو ایمان اس لیے کہا گیا, جو آدمی ایمان رکھتا ہو تو ایمان کی صفت نے اسے امن دیا ہوا ہے. ایمان کو ایمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کوالٹی نے اس آدمی کو معمول اور محفوظ بنا دیا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی صاحب ایمان ہو وہ کسی کے لیے ضرر و نقصان کا باعث نہیں بنتا, وہ لوگوں کے لیے ہمیشہ امن و سلامتی کا پیغام لاتا ہے, مصیبتوں اور نقصان کا پیغمبر نہیں بنتا وہ. ایمان کے 2 مفہوم ہو گئے, ایک معنی یہ کہ جو آدمی صاحب ایمان ہے اس کوالٹی نے اسے محفوظ بنا دیا ہے, یا جو آدمی صاحب ایمان ہے اسی نے اوروں کو امن کا پیغام دے دیا ہے کہ بھائی مومن ہوں, اور مومن کا معنی یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور یہی مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلم کے لیے بیان فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ ایک مسلمان کی شناخت یہ ہے, اس کی سائن اور اس کا وہ ظاہری نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ کے اعمال اور حرکات اور الفاظ سے کسی کو کوئی زخم نہ پہنچے. تو اسے کہتے ہیں مومن, اسے کہتے ہیں مسلم. تو ایمان یہ اس کا ہے لغوی معنی, اس کا ہے لغوی, اور اصطلاح میں ایز اے ٹرم, ایز اے شرعی ٹرم ان شریعہ, وٹ از ایمان, وٹ وی کین مین بائی ایمان. اس میں مذاہب مختلف ہیں, علماء کے مختلف مذاہب ہیں, علماء علم کلام کے جو فلسفہ اسلامی سے بحث کرتے ہیں تو ان کے مختلف مذاہب ہیں. تو ایک مذہب امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق کا فقط, تصدیق. آپ قلب و دماغ سے جن چیزوں پر عقیدہ رکھنا لازم ہے قلب و دماغ سے اسی کی تصدیق کر جائیں, depth of your heart cordially اپنے اس کی تصدیق کر لی, آپ کے دل نے تسلیم کر لیا کہ اللہ ہے, رسول پاک ہے, صرف زبانی جمع خرچ نہیں آپ کی دل گواہی دیتا ہے, ایمان اس چیز کا نام. اور یہی وجہ ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, کہ وہ بدو جو آپ کے پاس آئے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ نہیں, ایسا نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, ابھی تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا اس عقیدے پر, ولیکن قولوا اسلمنا, یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو اسلام یہ وہ زبان کے اقرار کا نام ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب ہر ایک آدمی اپنے دل اور دماغ کو ٹٹولے کہ واقعی میرا دل اور دماغ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے, میرا دل و دماغ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں, کہ ویسے ماحول سے متاثر ہو کر میں زبانی جمع خرچ کرتا ہوں. تو اگر زبانی جمع خرچ کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ مسلمان ہے, ابھی تک مومن نہیں بنا. اور قیامت کی نجات وہ اسلام پہ موقوف نہیں, وہ ایمان پہ موقوف. یہ آپ بریکٹ میں لکھیں کہ قیامت میں نجات یہ اسلام پہ ممکن نہیں, یہ ایمان پہ موقوف. آدمی دنیا میں مسلمان ہوگا, آخرت میں ابوالآباد کے لیے وہ جہنم میں پڑا رہے گا, کیونکہ اس کے قلب و دماغ کا عقیدہ نہیں. ایمان عبارت ہے تصدیق کا, امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. امام شافعی اور دیگر فقہا کا مسلک ہے کہ ایمان عبارت ہے اقرار زبانی اور تصدیق قلبی پلس تصدیق قلبی, وہ اسے مرکب سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب نہیں ہوتا, ایمان مرکب نہیں, اس کی کوئی ترکیب نہیں, یہ کمبینیشن نہیں, یہ ایک بسیط پوائنٹ ہے, یا ہوگا یا نہیں ہوگا بس. اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5% ہے اور 95% نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 50% ایمان ہے اور 50% نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, ایمان میں یہ مسئلہ نہیں ہے, بس یا ایمان ہوگا یا پھر نہیں ہوگا. جبکہ وعلیکم السلام امام شافعی اور دیگر فقہا وہ اسے مرکب سمجھتے ہیں, مرکب اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان اصل میں اسلام ہے, یہ ایمان کا جز نہیں ہے, یہ اسلام ہے. جبکہ بعض اوقات یہ اقرار لسانی موجود نہیں ہوگا اور آدمی مومن رہے گا, زبانی اقرار ختم ہو جائے گا لیکن آدمی مومن رہے گا. جس طرح اگر ایک آدمی پر کسی نے بندوق اٹھائی اور اس سے کفر کا کلمہ کہلوایا, اللہ بچائے, کسی نے آپ سے اللہ کو گالیاں دلوائیں, کسی نے آپ سے محمد رسول اللہ کو گالیاں دلوائیں, کسی نے آپ سے قرآن کریم کو گالیاں دلوائیں, اب ان چیزوں کو گالیاں دینا اٹ مینس کہ آپ کی اقرار نگیٹ ہو گئی, کیونکہ آپ کی زبان تو بیک دو اقرار نہیں کر سکتی کہ ایک جانب آپ قرآن کو کتاب بھی مانیں, دوسرے طرف آپ گالیاں بھی دیں. ایک طرف آپ اقرار کریں کہ محمد اللہ کے رسول تھے, دوسرے طرف گالیاں بھی دیں. ایک طرف آپ اقرار کریں کہ اللہ اللہ ہے, دوسری طرف گالیاں بھی دیں. تو اب وہ تو نفی ہو گیا, لیکن اپنے دل کو ٹٹولیں کہ دل کی گواہی کیا تھی, آپ کا دل ابھی تک مطمئن تھا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگے, ہم دو آدمی گرفتار ہو گئے, آدمی گرفتار ہو گئے, اور انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ محمد جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے ساتھی نے تو انکار کر دیا کہ میں قتل نہیں, اور اسے شہید کر دیا گیا, اسے شہید کر دیا گیا. حضور نے فرمایا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کہہ دیا کہ ہاں جب آپ کہتے ہیں تو جھوٹا ہی ہوگا, جب آپ کہتے ہیں تو جھوٹا ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکیف تجد قلبک اذا, آپ کے قلب و دماغ کی کیا کیفیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میرے زبان پہ یہ بات آ رہی تھی تو میری تصدیق مزید مضبوط ہو چکی تھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اس لیے مجھ سے کہلوا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت فوراً نازل ہو گئی کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ اگر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے اس قسم کے کلمے کہہ دیے ہوں لیکن آپ کا قلب و دماغ وہ سیٹسفائیڈ تھا اس تصدیق پر جو پہلے سے آپ کے اندر موجود تھا, تو آپ کے ایمان کو کوئی زخم نہیں پہنچا. تو وہاں اقرار موجود نہیں ہے اور تصدیق موجود ہے اور آدمی مومن ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان اس کا تعلق ہے اسلام سے, جس پر دنیاوی احکام مرتب ہوتے ہیں, جبکہ اخروی احکام کا ترتب یہ تصدیق پر ہوتا ہے, اقرار پر نہیں ہوتا. ورنہ عبداللہ ابن ابی وہ تو بہت بڑے مقر تھے, کیونکہ بدبخ یہاں اقامت کی جگہ پہ کھڑے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو وہ بدبخ کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہہ رہتا کہ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, محمد پیدا ہوئے مکے میں اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ہمارے پاس اپنے رحمت کو لے آئے, لیکن خبیث باہر جا کر پھر سازشیں کرتے رہتے. حضور علیہ السلام کے خلاف اقرار تو اس کی بھی تھی, لیکن رائٹ اوے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے جہنم اس کو جہنم میں بھجوا دیا. صحیح ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اقرار باللسان یہ ہے اسلام, اور تصدیق بالقلب یہ ہے ایمان. اور تیسرا مذہب ہے کرامیہ, ایک محمد ابن کرام ان کے امام تھے. محمد ابن کرام یہ ایک نئے امام کا اپنا نام سننا, محمد ابن کرام یہ ان کا امام تھا, اس طبقے کو کہتے ہیں کرامیہ. تو ان کا مسئلہ کہ ایمان عبارت ہے صرف اقرار سے, جو آدمی اقرار کرے بس وہ مومن ہی ہے, کیونکہ وہ آیات اور احادیث کے ظاہر پہ چلتے رہتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس نے کہا کہ قول اقرار ہے زبان کا, اور جنت میں داخل ہونا یہ تو ایمان پہ موقوف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کو ایمان قرار دیا ہے. ایمان قرار. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ارے بدبختو, یہ حدیث ایک دوسرے کے لیے کنڈیشن ہوا کرتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ, پھر دوسرے اثر مرفوع میں آیا ہے, اثر مرفوع میں آیا ہے کہ ایک تابعی سے پوچھا گیا کہ الیست کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے یہ جنت کے قفل اور اس کے تالے کی کنجی نہیں ہے؟ تو اس نے ایک عجیب حکیمانہ جواب دیا کہ ما من مفتاح اللہ ولہ اسنان, آپ نے کہیں ایسی کنجی اور چابی اور کی دیکھی ہے کہ جس کے دندانے نہ ہوں, جس کے دانت نہ ہوں اور وہ تالے کو کھول سکے؟ میں کہا کہ نہیں, ایسا کوئی کی تو میں نے نہیں دیکھا. تو اس نے فرمایا کہ یہ تو وہ صرف وہ سیدھا والا حصہ ہے, اس کے دندانے لگانے چاہیے. اپنی زندگی کو محمد والے قالب میں ڈال کر اس کو دندان لگ جائیں گے تو تبھی وہ کفل اس سے کھل جائے گا, تبھی وہ تالا اس سے کھل جائے گا. بات ذہن میں آ گئی. تو محمد ابن کرام ان کا مذہب ہے کہ صرف اقرار لسانی ہی ایمان ہے. تیسرا مذہب ہے تین طبقوں کا, تین طبقے ایک ساتھ ہیں. ایک کو کہتے ہیں معتزلہ, نام تو آپ نے سنا ہوگا معتزلہ. دوسرے کا نام ہے خوارج, اور تیسرے ہیں محدثین, جس طرح امام بخاری امام ترمذی. ان تینوں کا ایک مسئلہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان اس کمبینیشن آف تھری کنسسٹس, اس کے تھری فیکٹرز ہیں, اقرار پلس تصدیق اینڈ پلس اعمال. تینوں موجود ہوں تو آدمی مومن ہے, تینوں موجود ہوں تو آدمی کو مومن کہا جائے گا. اب اگر اعمال منتفی ہو گئے, ایک آدمی کی اقرار بھی ہے اور تصدیق بھی ہے لیکن اس کے کوئی صالح اعمال نہیں ہے, ایک فاسق فاجر آدمی ہے, تو معتزلہ اور خوارج کے نزدیک, یہ آپ لکھیں, معتزلہ اور خوارج کے نزدیک آدمی ایمان سے خارج ہو گیا ہے. یعنی مثلا ایک آدمی نے فرض نماز چھوڑ دی, ایک وقت کی ہی کیوں نہ ہو, تو وہ کہتے ہیں بس وہ ایمان سے خارج ہو گیا. اب وہ ایمان کے اندر رہا ہی نہیں, کیونکہ اگر ایک فیکٹر ختم ہو گیا تو مینس کہ وہ جو کمبینیشن گڑبڑ ہو گیا, بس ختم. اسے جزء ترکیبی کہتے ہیں کہ یہ ترکیبی جز ہے ایمان کا, ترکیبی جز ہے, اور وہ ختم ہو گیا تو مرکب ہی ختم ہو گیا. ان پھر دونوں کا آپس میں اختلاف. خوارج کہتے ہیں کہ جب ایمان سے نکل گیا تو کفر ہی میں داخل ہو گیا, اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایمان سے خارج ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کفر میں داخل نہیں ہوا, اور درمیان ایک نو مین لینڈ ہے, وہاں کھڑا ہوا ہے. وہ جو ہوتے ہیں باؤنڈری پر نو مین لینڈ, وہ اپنی اصطلاح میں اسے منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں. منزلہ ٹو باؤنڈریز کے درمیان جو نو مین لینڈ ہے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اگر پھر سے اعمال کی اصلاح کریں تو واپس ریورس گیئر لگ جائے گا اس کا. یہ محدثین امام بخاری امام ترمذی رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو اعمال ہیں یہ جزء ترکیبی نہیں, یہ جزء تحسینی ہے, یہ ایمان کو خوبصورت بنا دیتا ہے. خوبصورت بنا دینے والا جس طرح ایک ہے دیوار اور ایک ہے دیوار کی سفیدی, تو یہ سفیدی بھی اس کی ایک جز ہے لیکن یہ جزء تحسینی ہے. جب تک یہ نہیں تھا تو بھی دیوار دیوار تھا, اگر یہ سفیدی اس سے اتار دی جائے تو پھر بھی دیوار دیوار ہی رہے گا لیکن خوبصورت نظر نہیں آئے گا, برا معلوم ہوگا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں, اعمال کے منتفی اور نفی ہونے سے اور نیگیشن سے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کی تزئین و تحسین اور حسن و خوبصورتی وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. البتہ یہاں پہ ایک امام ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ باقی اعمال سے تو نہیں لیکن نماز چھوڑنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے. مسئلے میں ذرا سخت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عرب تمام خباستیں کرتے رہیں گے لیکن نماز کو بالکل نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ان کے امام کا مذہب ہے کافر بنو گے, ایک نماز چھوڑ کے بھی کافر بنو گے. تو عرب سب کچھ کریں گے لیکن وہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ان کے امام کا مذہب ہے کہ ایک نماز بھی چھوڑ دی تو ایمان ختم. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر, وہ ظاہر حدیث پہ جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. من ترک الصلاۃ فقد کفر, وہ کافر ہو گیا. جبکہ ہم اسے جواب دیتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر, من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر. وہاں پہ کنڈیشن آیا ہے دوسری حدیث میں, جس نے اس ارادے کے ساتھ نماز چھوڑ دیا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں, تو وہ تو ایک فریضے کو چیلنج کر رہا ہے, وہ تو انکار کی طرف جا رہا ہے, وہ انکار کی وجہ سے کافر بن جاتا ہے, نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں بنتا, نماز کی فرضیت سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر بن جاتا ہے. صحیح. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا اپنے اس شاگرد سے, احمد بن حنبل اس کے شاگرد, کہ احمد یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کہا جی کافر ہو گیا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ من ترک الصلاۃ فقط کفر. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ کیسے مومن بنے گا؟ اگر وہ چاہے کہ میں پھر مسلمان بنوں, ہاں تو پھر کیسے مومن بنے گا؟ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے سے وہ پھر مسلمان بن جائے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھنا تو چھوڑا ہی نہیں, اسے کلمہ پڑھتا ہی رہتا ہے, صرف نماز ہی چھوڑی. تو اس نے کہا کہ پھر نماز پڑھنے سے واپس مسلمان بن جائے گا, کہ اگر اگلی نماز وہ پڑھے تو پھر مسلمان بنے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی جب ایمان سے خارج ہو چکا ہے تو اس کی نماز کی کیا اہمیت؟ کافر پہ تو نماز فرض نہیں ہے, آپ کافر سے نماز پڑھواتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تو لاجواب ہو گیا, لیکن اسے کہا کہ بس ظاہر حدیث کا یہ تقاضا ہے, میرا یہ مذہب ہے کہ من ترک الصلاۃ فقط کفر, کہ جس نے نماز ترک کی تو وہ کافر ہو گیا. تو اب مسئلہ کہ یو مینون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں, یہ تو ایمان کے مشتملات. اچھا اب ایمان اور اسلام کا بنیادی فرق. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث جبریل, ایک مشہور حدیث ہے, حدیث جبریل, جبریل امین ایک بدو کے شکل میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے لگے. لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ بدو ہے کہ جبریل امین آیا ہے. تو بدو سارا ہی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور بڑے بڑے بڑے بدوی انداز سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آ کے وہ صفوں کو پلانگ کرتا ہوا آگے آیا. حالانکہ یہ تو ایٹیکیٹس کے خلاف تھا, آداب کے خلاف تھا, لیکن بدوؤں سے تو بس یہی توقع کی جا سکتی. اور پھر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے, یا محمد. اب یہ بھی بدوؤں کا انداز تھا, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعدکم بعدا. آپ اپنے پیغمبر کو تو نام سے یاد نہ کیا کہیں, کچھ آداب کا خیال رکھیں. انہیں کہیں کہ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ. تو اس نے بدوؤں کے انداز سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الاسلام, مجھے ذرا انفارم کریں کہ اسلام کیا چیز ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول, یہ کلمہ, و تقیم الصلاۃ, نماز, و تؤتی الزکاۃ, زکاۃ, و تصوم رمضان, روزے, و تحج البیت, اور حج. یہ پانچ چیزیں ہیں اسلام. اب یہ تمام چیزیں ایک زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور باقی چار آپ کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, آپ کے بدن و اموال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. دل کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں, دل کے ساتھ ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اسلام یہ چیز ہے, اور انہی چیزوں پر آپ کسی آدمی کو ڈیل کریں گے کہ یہ مسلمان ہے. اس کی قلبی کیفیت جو کچھ بھی ہو اس پہ تو آپ مکلف نہیں, وہ تو اللہ ہی جاننے والا ہے کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے. لیکن ایک آدمی وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے, کبھی کبھار نماز بھی پڑھتا ہے, کبھی ایک دو روزے بھی رکھتا ہے, اٹ مینس کہ ہی از اے مسلم. تو آپ اسے اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کریں گے بحیثیت مسلمان ڈیلنگ کریں گے. اور اس نے پھر کہا کہ ایمان کیا چیز. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انتو من باللہ, کہ آپ عقیدہ رکھیں اللہ پر, وہ ملائکتی, اللہ کے ملائکہ پر, وہ کتبی ہی, اللہ کے کتابوں پر, وہ رسولی ہی, اللہ کے رسولوں پر, والیوم الآخر, اس دنیاوی نظام کے آخری دن پر, خاتمے پر, والقدر خیری ہی و شرری من اللہ تعالی, اور مسئلہ تقدیر پر, والبعث بعد الموت, اور موت کے بعد زندگی پر. سات چیزیں بتا دی کہ یہی ایمان. پتہ لگ گیا کہ ایمان عبارت ہے ان چیزوں سے جس کا تعلق دلی تصدیق سے ہو, اور اسلام عبارت ہے ان اعمال سے جس کا تعلق آپ کے ظاہری جوار ہے اور اعضاء سے ہو. اخروی نجات یہ ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور دنیاوی معاملات یہ اسلام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. قرآن کریم نے کبھی کبھار دونوں کو مختلف صورتوں میں پیش کیا, کبھی اسلام کا ذکر کر کے اسے ایمان قرار دیا, کبھی ایمان کا ذکر کر کے اسے اسلام قرار دیا. تو کہاں مختلف پیش کیا؟ جو آیت میں نے پڑھی کہ قالت الاعراب آمنا, بدو لوگ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ انہیں کہہ دیں کہ ایمان نہیں لائے ابھی تک, ابھی تک تو صرف اسلام لائے. تو وہاں پہ دونوں کا علیحدہ کنسیپٹ دے دیا کہ اسلام کا کنسیپٹ علیحدہ ہے اور ایمان کا علیحدہ ہے. اور کبھی کبھار دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا کہ اسلام ایمان ہے اور ایمان اسلام ہے. کہاں؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم پر جب عذاب آنے والی تھی, اللہ کریم نے فرمایا, فاخرجنا من کان فیھا من المؤمنین فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین, کہ ہم نے اس گاؤں سے اور علاقے سے نکال لیا ان لوگوں کو جو مومن تھے, ان لوگوں کو جو مومن تھے. پیچھے فرمایا کہ فما وجدنا فی غیر بیت من المسلمین, لیکن ہم نے پورے علاقے میں سوائے ایک گرانے کے اور کوئی مسلم پایا نہیں. تو اب ایک ہی گھر تھا حضرت لوط علیہ السلام کا, جنہیں اللہ تعالیٰ نے مومن بھی کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلم بھی کہہ دیا. تو اٹ مینس کہ کبھی ان کا کنسیپٹ متحد ہوتا ہے اور کبھی ان کا کنسیپٹ علیحدہ علیحدہ ذکر ہوتا ہے. تو کبھی اسلام ایمان ہوتا ہے اور ایمان اسلام ہوتا ہے, کبھی اسلام کا تصور علیحدہ ہوتا ہے اور ایمان کا تصور علیحدہ ہوتا ہے. ایک اور دوسرا معنی کہ یؤمنون, جیسے کہتے ہیں باب افعال صرف کے اعتبار سے, علم صرف کے اعتبار سے باب افعال افعال اسباب افعال کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے. سلب ماخذ, سلب سین لام بے, ماخذ ماخذ من مصدر, ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک لفظ ہے عربی میں شفقت, شفقہ, یشفق شفقتن, پیار و محبت, کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا, کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. جب آپ اسے باب افعال بنا دیں, شفقہ کے سامنے ایک حمزہ لکھ دیں, اشفقہ, کیا اشفقہ, تو اشفقہ کا معنی یہ کہ اس نے پیار و محبت کو ختم کر دیا. سلب ماخذ یعنی اس کا جو جو وہ جو صفت ہے شفقہ کا, اسی کو آپ نے نگیٹ کر دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ باب افعال وہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے, وہ کوالٹی کو نگیٹ کر دیتا ہے, کوالٹی کو اور وصف کو نگیٹ کر دیتا ہے. اشفقہ کا معنی ہے کہ وہ آدمی ڈر گیا, اس کی شفقت ختم ہو گئی, وہ آدمی ڈر گیا, اس کی شفقت ختم ہو گئی. تو آمن یومنو ایمانن, ایمان کا معنی کبھی ہوتا ہے خشیت کے معنی میں, خوف کے معنی میں. ایمان خشیت اور خوف کے مفہوم میں مستعمل ہوتا ہے. یومنون بالغیب کا ایک معنی ہے یخشون بالغیب, یخشون بالغیب, کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غائبانہ طور پہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, کوئی بھی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کے حکم اور پیغمبر کے سنت کو پامال نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اس معنی کی تائید الملک میں آئی ہے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, وہ لوگ جو اللہ سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے میری جانب سے مغفرت کی نوید سنا دے اور اجر کبیر اور اے گریٹ ریوارڈ اسی کی آپ بشارت دے دیں. اور دوسری جگہ آیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر کہ میں نے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا ہونا ہے اور اپنے نفس کو اس نے لسٹ اور ڈیزائر اور خواہشات سے کنٹرول کر دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنا دیا ہے. اب میں ناجائز نہیں کرتا اس لیے کہ ذیشان دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب کیا کر رہا ہے, آصف دیکھ رہا ہے, پوری کمیونٹی دیکھ رہی ہے, ہمیں جان دیکھ رہا ہے کہ ہم تو اس کو بڑا پارسا اور متقی سمجھتے تھے, یہ تو جب اسے موقع ملے تو یہ بیڑا غرق کروا دیتا ہے. اب یہ نہ ایمان ہے اور نہ تقوا ہے, تقوا اور ایمان یہ ہے کہ کوئی بھی مجھے نہ دیکھے صرف یہ کہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے. تو اس کا معنی یؤمنون بالغیب کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانہ انداز. تو یؤمنون بالغیب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جو غائبانہ طور پہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو غیب میں مین ان سین اینڈ انویزیبل تھنگس, ان سین اینڈ انویزیبل تھنگس, اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا نہیں, ہمارا عقیدہ ہے اس پر, ہمارا عقیدہ, ہم نے محمد کو دیکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا عقیدہ ہے, ہم نے سابق انبیاء کو دیکھا نہیں, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ, ہمارا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نازل فرمایا لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم نے کوئی ملائکہ دیکھے نہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے, ہم نے کوئی جنت دوزخ دیکھا نہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے, ہم نے کوئی قیامت دیکھا نہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے, ہم نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی دیکھی نہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے. تو تمام مؤمن بھی, مؤمن بھی مینس وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ من تو باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الاخر والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ ہیں تمام غیب کے جزئیات, یہ غیب کے جزئیات ہیں. تو یؤمنون بالغیب وہ جو تمام معتقدات پہ ایمان رکھتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو تمام معتقدات پہ ایمان رکھتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. بات ہم نے پڑھا ہوا تھا یؤمنون بالغیب, یہ ہے متقین کی پہلی صفت. یہ صفت وہ عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے بعد اعمال کا مرحلہ آتا ہے, کیونکہ جب تک عقیدہ صالح نہ ہو تو اعمال کا کوئی ویلیو نہیں. یہ عقیدہ اور ایمان, دیٹ از جسٹ لائک اے کنٹریکٹ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اف یو ول ناٹ ہیو اینی کنٹریکٹ ود سم ون اینڈ یو ول ڈو اینی جاب ان دس ریگارڈ, یو ول نیور بی ریوارڈڈ, نیور بی کمپنسیٹڈ. یو ہیو نو اینی لیگل رائٹ ٹو بی کمپنسیٹڈ بائی دیٹ ون ٹو ہوم یو ہیو فیورڈ, بیکاز یو ہیو نیور ڈن اینی کنٹریکٹ ان دس ریگارڈ. سو ٹو ہیو ایمان اینڈ ٹو ہیو بلیف, دیٹ از اے کنٹریکٹ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اینڈ دا کنٹریکٹ از, دیٹ از دا پری ریکوزٹ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پھر اعمال کی دنیا میں, اعمال کی دنیا میں سب سے بہترین عمل اور اولین عمل وہ ہے نماز والے عمل. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال یہ ہے نماز, سب سے بہترین عمل وہ ہے نماز. اور حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به المرء یوم القیامۃ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلی بات جس کے متعلق اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ ہے نماز والی بات. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے, یہ ایک گلاس اور بھی لے, ایک گلاس اور بھی. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اول ما یحاسب به المرء یوم القیامۃ الدماغ. قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ جو ہوگا وہ قتل و قتال کا ہوگا. کسی نے کسی کا خون بہایا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, کسی کو زخمی کیا ہے, تو اسی کا محاسبہ سب سے پہلے ہوگا. جبکہ اس حدیث میں آیا ہے کہ نماز کا محاسبہ پہلے ہوگا. تو دو قسم کے حقوق ہیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. تو اللہ والے حقوق میں نماز کا محاسبہ سب سے پہلے, اور بندوں والے حقوق میں یہ خون والا معاملہ سب سے پہلے. یقیمون الصلاۃ. اب قرآن کریم جہاں بھی نماز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں لفظ اقامت کا تذکرہ کرتا ہے. اقیم الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, الذین اقاموا الصلاۃ. اب اقاموا, یقیمون, اقیمو, یہ تمام الفاظ جتنے سارے ہیں اس کا مصدر ہے اقامہ. اور اقامہ کا معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا, ایک معنی. دوسرا معنی ہے کسی چیز کو قائم کرنا. لفظی معنی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ, وہ جو نماز قائم کرتے ہیں, یا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ وہ جو نماز سیدھا کرتے ہیں. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ وہ یصلون الصلاۃ, وہ جو نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے تو سارے ہیں, لیکن نماز نماز بھی ہے کہ نہیں؟ یہ نماز نماز بھی ہے کہ کچھ ٹیڑھا اور کھج قسم کا ہے؟ سیدھا بھی کیا ہے کہ نہیں سیدھا کیا؟ قائم بھی کیا ہے کہ نہیں قائم کیا؟ تو قرآن کریم نے کہیں نہ نہیں کہا کہ یؤدون الصلاۃ, وہ جو نماز ادا کرتے ہیں, وہ جو نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے ہم سب ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں, لیکن بہت تھوڑے لوگ اسے قائم کرتے ہیں, بہت تھوڑے لوگ اس نماز کو سیدھا کرتے ہیں. یہ سیدھا کرنے کا معنی یہی ہے کہ اس کے سنتوں اور مستحبات تک کا خیال رکھا جائے. تو متقین کی صفت یہ ہے کہ ان کی نماز میں فرائض اور واجبات تو کیا, سنن اور مستحبات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, کہ نماز کا کوئی مستحب امر بھی نہ رہا جائے. ریکمینڈڈ قسم کی چیز. ہر ایک نماز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں, ارکان, کچھ واجبات ہوتے ہیں. مثلا یہ کڑے ہو کے نماز پڑھنا, یہ اس کا فرض ہے, یہ ہر نماز میں فرض ہے. قراءت کرنا, یہ ہر نماز میں فرض ہے. رکوع اور سجدہ, یہ ہر نماز میں فرض ہے. آخری قاعدہ, یہ ہر نماز میں فرض ہے. لیکن چار رکعتوں میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. رکوع سے بالکل سیدھے کڑے ہونا, یہ واجب ہوتا ہے. جی واجب. بسم اللہ پڑھنا, آمین پڑھنا, سبحانک اللہم پڑھنا, سبحان ربی العلیٰ اور سبحان ربی العظیم پڑھنا, یہ ہوتے ہیں کیا؟ یہ ہوتے ہیں سنت. یہ ہوتے ہیں سنت. ایک بار پڑھنا اس کا سنت ہوتا ہے, سات بار پڑھنا اس کا مستحب ہوتا ہے, نو بار پڑھنا اس سے بھی زیادہ مستحب ہوتا ہے, گیارہ بار پڑھنا اس سے بھی زیادہ مستحب ہوتا ہے. تو اب ایک آدمی نماز تب قائم کرتا ہے جو اس کے مستحبات کا بھی اہتمام کرتا ہے. ایک تو یہ معنی, اور دوسرا معنی کہ وہ یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. اقامت الصلاۃ کا یہ ٹرم جو ہے, یہ اصطلاح ٹرم, یہ ٹرم مستعمل ہے نماز با جماعت کے لیے. کہ وہ یقیمون الصلاۃ, متقین وہ لوگ ہیں جو با جماعت نماز پڑھا کرتے ہیں. متقین وہ ہیں جو با جماعت نماز پڑھا کرتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو اپنے مصلے پر کھڑا کر دوں, اور پھر وہ لوگ جو نماز با جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں پر آگ ڈال دوں, انہیں جلا دوں. اب اتنی وارننگ اور تحدید جس چیز پہ آ جاتی ہے تو وہ چیز سنت نہیں ہوتی, وہ واجب ہوتی ہے. وہ سنت سے درجے میں اوپر ہوتی ہے. تبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نماز باجماعت پڑھنا یہ سنت نہیں, نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک, باقی ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے. وہ فرماتے کہ حضور اتنا زوردار بات کریں تو وہ سنت پہ اتنا زور نہیں دیتا, وہ زور دیتا ہے سنت سے ایک درجہ اوپر واجبات, واجبات. تو نماز باجماعت پڑھنا یہ واجب ہوا کرتا ہے. اب باجماعت کہاں پڑھا جائے؟ اگر ممکن ہے تو مسجد میں پڑھی جائے, ممکن نہیں تو جاب میں اپنے لیے کوئی دوسرا آدمی ڈھونڈ لے اور بس دو آدمی کھڑے ہو کر نماز باجماعت پڑھیں, واجب ادا ہو جائے گی, نماز باجماعت ہو جائے گی. کیونکہ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منفرد یعنی آدمی اکیلے نماز پڑھے اور وہ نماز باجماعت پڑھے تو باجماعت نماز کی ایک درجہ 27 اس کو ثواب ملتا ہے, ایک نسبت 27 ریز ٹو دی پاور آف 27 نماز کی 27. اور جس طرح وہ کہتے ہیں الجبرا میں اے ریز پار 4 تو نماز ریز پار 27, تو وہ ریز پار 27 نماز ایک ہی ہے لیکن اجر آپ کو 27 نمازوں کی مل جائے گی نماز باجماعت کی وجہ سے. تو یقیمون الصلاۃ یہ دوسری صفت ہے. اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, وَمِمَّا اور وہ مال رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے انہیں دے دیا ہے, يُنفِقُونَ وہ اس سے انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. یہ سورہ البقرہ جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا تو وہاں زکوٰۃ فرض نہیں کیا گیا تھا, وہاں پہ زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوا تھا جس زمانے میں سورہ بقرہ نازل ہوا تھا, کیونکہ یہ مدینہ منورہ میں بالکل پہلے ایام میں نازل ہو چکا تھا. اس زمانے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوا تھا لیکن مسلمانوں کو حکم تھا کہ اپنے مال سے ایک خاطر خواہ حصہ وہ دوسروں کے ویلفیئر کے لیے آپ دیا کریں. تو زکوٰۃ کے شرح سے زیادہ مسلمان ادا کرتے رہے, زکوٰۃ کی شرح سے زیادہ ادا کرتے رہے, کیونکہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ آیا ہے سلون کا ماضا ان کے پوں, کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. تو اللہ کریم نے فرمایا قل اللہ, آپ انہیں کہہ دیے کہ آپ کی ضروریات سے جو کچھ بھی زیادہ ہو سکتا ہے آپ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. تو وہ صحابہ تو عجیب لوگ تھے, وہ اپنی ادنا ضرورت پوری کر دیتے باقی جو کچھ بھی ہوتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. تو مما رزقناہم ينفقون اور وہ مال جو ہم نے انہیں دیا ہے ينفقون وہ اس سے انفاق کرتے ہیں. انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. اب دو ٹرم ہیں قرآن کریم کے اندر, ایک کو کہتے ہیں اسراف اور دوسرے کو کہتے ہیں انفاق. تو اسراف کا معنی ہے شیطان کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنا بھی اسراف کہا جاتا ہے, امام غزالی نے لکھا ہے. اگر غیر جائز کام میں ایک پیسہ بھی لگ گیا, ایک پنی, اے سنگل سینٹ, تو دیٹ از اسراف. اور اسراف کرنے والا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں بے محل اور بے مصرف پیسے لگاتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے. تو یہ آدمی جو شیطان کا ساتھی وہ بھی اللہ کا ناشکرہ ہی ہو گیا, کیونکہ وہ پیسہ جو اللہ نے بلیسنگ کرتے ہوئے اسے دے دیا ہے وہ اسے شیطان کی مرضی پر صرف کر دیتا ہے. تو ایک پیسہ غیر جائز کام میں صرف کرنا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں. اور ایک منٹ میں اگر آپ نے $1,00,000 بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے تو اسے اسراف نہیں کہا جاتا, اسے انفاق کہا جاتا ہے. تو آپ نے ڈپازٹ کر دیے, اللہ کریم نے فرمایا ما عندکم ينفد, جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرتے وقت یا مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کے تین عزیز ہوتے ہیں, ایک اس کا مال, دوسرے اس کے اہل و عیال, اور تیسرے اس کے اعمال. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مال تو اتنا بے وفا ساتھی ہے کہ یہاں آنکھیں بند ہو گئیں وہاں اس کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا, رائٹ روے اس کا انہیریٹنس بن گیا, وہ میراث بن گیا وارثوں کا, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بے وفا ساتھی نے تو آنکھیں بند ہوتے ہی تعلقات ڈسکنیکٹ کر دیے, جبکہ اہل و عیال کا تعلق وہ نارتھ ہالی ووڈ کے مقبرے تک ہوتا ہے, بس وہاں پہ ایک ڈھیر مٹی کا بنا دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی باپ بیٹے کے ساتھ وہاں نارتھ ہالی ووڈ کے مقبرے میں پڑا ہو, ایسا نہیں ہوتا. یا کوئی بیٹا باپ کے ساتھ پڑا ہو, یا بیوی شوہر کے پاس پڑی ہو, یا شوہر بیوی کے پاس پڑا ہو, بس رائٹ وے جب ڈھیر لگا دیتے ہیں اس پر مٹی کا تو واپس آ جاتے ہیں, تو بھی تعلق ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. اور تیسرے ہوتے ہیں اعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا با وفا ساتھی ہے یہ عمل, نیک ہو یا بد ہو یہ ساتھ نہیں چھوڑتا. اگر آدمی کو غسل دیا جا رہا ہے تو عمل اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے, اگر اسے کپن پہنایا جا رہا ہے تو عمل اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے, اگر اسے لحاظ میں اتارا جا رہا ہے تو عمل اس کے پاس پڑا ہوا ہے, اور جب اس پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے تو عمل بھی نیچے دفن ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یا اس مال کے لیے جس نے آنکھیں بند ہوتے ہی آپ کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے، یا اس اہل و عیال اور بچوں کے لیے جس نے مٹی کا ڈھیر لگا کر، مٹی کا مٹیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، سنا ہے آپ نے، مٹیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن اور عمر بھر کی زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے، تو زندگی بھر کی محبت کا صلہ یہی ہوتا ہے کہ بس ڈھیر ڈالتے ہیں اسے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا آپ مال کے لیے وقت ضائع کرتے ہیں یا اہل و عیال کے لیے، جنہوں نے آپ کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے ہیں، مال نے تو فوراً آنکھیں بند ہوتے ہی اور اہل و عیال نے نار تھالی وٹ کے مقبرے میں رشتے ناطے توڑ دینے ہیں، اور وہ اعمال جو قیامت تک اور دوزخ یا جنت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کے لیے آپ کوئی وقت نہیں دے رہے، اسے ٹھیک ٹھاک نہیں بنا رہے، اس کی تحسین نہیں کر رہے، تو اب ہمیں مارا سکنا ہو یونفقون، وہ جو کچھ ہم نے اسے دے دیا وہ اس سے انفاق کر دیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ کریم نے فرمایا والذین، اور متقین وہ لوگ، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں بما، اس وحی پر، یہاں ما سے مراد قرآن مراد نہیں ہے، صرف وحی مراد ہے، کیونکہ وحی کے ہم نے دو اقسام بتا دیے تھے، ایک وحی جلی، اب جگہ جگہ ہم ان اصولوں کو اشارہ کرتے رہیں گے، اور دوسرا وحی خفی۔ تو والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما، اس وحی پر، انزل الیک، جو آپ کو نازل کیا گیا ہے، تمام، اور اس وحی پر، انزل من قبل، جو نازل کیا گیا تھا آپ سے پہلے۔ ہم سابق انبیاء کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سابق انبیاء کی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ نے جتنے سارے انبیاء بھجوائے، کوئی محمدی مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ نہیں کہا کہ آدم اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہا کہ نوح اور شیس اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، ہود اور صالح یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، شعیب اور موسیٰ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، ہارون اور زکریہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، یعقوب اور یوسف تمام کو مانتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ یہ تمام اللہ کے پیغمبر تھے، اب یہود وہ کافر بن گئے کہ موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے، عیسیٰ کی نبوت سے انکار کر گئے، اور کرسچین کافر ہو گئے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے، محمد کی نبوت سے انکار کر گئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ متقی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ما اس وحی پر، انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ پر، وما اور اس وحی پر، انزل من قبلک، جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین کرتے ہیں، یہ تسلسل ہے، قرآن کریم یہ بحث کرتا ہے تورات اور انجیل کی تعلیمات پر، وہ اس کی ایلیمنٹری اور بعد میں جونیئر ہائی تھی، اور یہ اس کی گریجویشن ہے۔ دو تفسیریں یہاں آپ سیکھ لیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے دو کیٹیگریز بیان کر دی، کیونکہ جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا تین قسم کے کفار سے، ایک مشرکین مکہ، ایک یہود، اور تیسرے نصارہ۔ اب یہود و نصارہ دے ور دی پیپل آف اسکرپچر، وائل مشرکین دے کلیم ٹو بی دا فالوور آف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وائل دے ور ناٹ سو، دے ہیڈ میڈ اے فالس سٹیٹمنٹ ان دس ریگارڈ۔ اب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، یہ ایک کیٹیگری ہے متقین کی، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے کچھ پڑھا بھی نہیں، مشرکین مکہ وہ تو الٹریٹ اور انایجوکیٹڈ لوگ تھے، انہیں تو کسی کتاب کتاب اور اسکرپچر مگر کا کوئی پتہ نہیں تھا، اسے تو امیین کہا جاتا ہے، امی اس لیے کہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں آتا تھا اس سلسلے میں، دین کے حوالے سے وہ کسی چیز سے واقف نہیں تھے، ویسے دے کلیم ٹو بی دا فالوور آف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ یہود انصار تو اس حوالے سے ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ لوگ تھے، کہ ان کے پاس تورات تھا، انجیل تھا، وہ پڑھتے رہے اور پڑھ چکے تھے۔ تو ٹو کیٹیگریز وہاں ذکر ہیں، ایک الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، یہ مشرکین کی کیٹیگری ہے، جو مشرکین شرک کے بعد ایمان لائے تو وہ ایمان بالغیب رکھتے تھے، ایک وہ یقین صلاح نماز پڑھتے تھے، وہ مارا زخنام سکون انفاق کی سبیل اللہ کرتے تھے، اور یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ متقین کی دوسرے کیٹیگری کا ذکر ہے، ان لوگوں سے جو یہود اور نصارہ تھے، یہود و نصارہ تھے، لیکن وہ ایمان لا چکے ہیں اپنی کتاب پر جب تک آپ کی دعوت نہیں پہنچ چکی، اور آپ کی کتاب پر ایمان لائے جب آپ کی دعوت پہنچ گئی، اور یا یہ کہ نہیں، یہ تمام متقین ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، مے بی اے پرسن فرام یو آر کرسچین آر مشرکین، بٹ دوز ہو بلیوڈ ان دا میسج آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سو دے بلیوڈ ان دی سکس تھنگ، ون یؤمنون بالغیب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. چھ صفات یہاں ذکر کی گئی. کیا چھ صفات یہاں ذکر کی گئی؟ ایمان بالغیب، اقامۃ الصلاۃ، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. چھ کوالٹی وہ ذکر کی گئی. دوسرا نقطہ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کے پاس آیا اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے آیا. اب اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ وما انزل من بعدک، وہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے بعد آنے والا ہے. تو نبی اللہ کریم نے اسی کانٹیکسٹ میں ختم نبوت کا فلسفہ ہمارے ذہن میں سما دیا کہ اس پیغمبر کے بعد کوئی وحی بعد میں آنے والی ہے نہیں، اس لیے میں پہلے وحی کا تذکرہ کرتا ہوں، بعد میں کسی وحی کا تصور ہو نہیں سکتا. مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ کے بعد کوئی وحی بس اینڈ ہو. وبالآخرت ہم یوقنون، اب دیکھیے باقی چیزوں کے لیے اللہ ایمان کا تذکرہ کرتا ہے لیکن آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایقان کا تذکرہ کرتا ہے. ایمان نام ہے ان سین چیزوں پر عقیدہ رکھنے کا، ایقان دو نقطوں والے قاف کے ساتھ، ایقان یقین سے، ایقان یقین سے. یقین آدمی اس چیز پہ کرتا ہے جو ویزیبل ہوتا ہے یا اس کے حواس اور سینسز اس کا ادراک کر جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ آخرت والا جو مسئلہ ہے یہ صرف انفارمیشن اور خبر پر موقوف نہیں ہے، یہ تو اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ کرتے جائیں تو آپ کو سائنس بھی اسے پوائنٹ پر لے جائے گی کہ دل بھی بگ کرنچ ہوگا یہ ڈسٹرکشن. اور یہ جو اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنا دی ہے یہ ویسے کوئی ڈرامہ تو اللہ نے نہیں رچایا، یہ اتنے سارے انسان جو اللہ نے بنا دیے اور تمام کائنات اس کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ انسان تو ویسے اللہ نے ڈرامہ تو نہیں رچایا. آپ کا عقل بھی آپ کا آواز دے دے گا، آپ کا انر جو انسان ہے انر ضمیر انر کانشیس وہ بھی آپ کو آواز دے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو. اس لیے اللہ کریم نے آخرت کے لیے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، اس کے لیے ایقان کا تذکرہ کیا کہ وہ لاجیکل ہے. آخرت کا آنا یہ منطقی ہے، یہ معقول ہے، ایک عقل مند انسان کا عقل بھی یہی بات کہے گا. ایرسٹاٹل نے یہی بات عقل کی بنیاد پہ کہی، پلیٹو نے یہی بات عقل کی بنیاد پہ کہی، حالانکہ وہ دین سماوی کتابیں نہیں تھیں، پلیٹو افلاطون وہ آسمانی دین کتابیں نہیں تھیں، لیکن اس نے قیامت کا تذکرہ کیا. وہ آسمانی دین کتابیں نہیں تھی، حضرت عیسیٰ نے جب اسے دعوت دی تو اس نے کہا کہ ہم خود مہذب اور سویلائز لوگ، ہمیں کسی مزید تہذیب کی ضرورت، کسی مزید سویلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی مزید تعلیم اور فلسفے کی ضرورت نہیں. لیکن اس نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ یہ چیز راضی کرتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے آخرت کے حوالے سے ایقان کا تذکرہ کیا، ایمان کا نہیں کیا، کیونکہ ایمان یہ ماننے کا نام ہے جاننے کا نہیں، اور آخرت یہ جاننے کا نام ہے. آخرت کو آپ نے جاننا ہوگا اور پھر ماننا ہوگا. یہ چھ صفات اور چھ کوالٹیز جن لوگوں میں ہیں انہیں متقین کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ میں انہیں انعمت علیہم کے کوالٹی سے ذکر کیا گیا، انہیں فاتحہ میں ذکر کیا تھا، میں نے ذکر کیا تھا اگر آپ کو یاد رہا ہے کہ انعمت علیہم اس کا تذکرہ بقرہ میں آئے گا. یہ چھ کوالٹی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جن میں یہ چھ کوالٹی ہوگی اولئک یہی وہ لوگ اعلیٰ ہدن من رب، اولئک اعلیٰ ہدن من رب. اب یہ اعلیٰ کا کلمہ جو ہے جلستو علی المصلی آئی سیٹ اپان رگ، اس کے اوپر بیٹھ گیا. اعلیٰ یہ اپان کے معنی یا آن کے معنی یا ایٹ کے معنی پہ آتا ہے انگریزی میں. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ ہدایت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہدایت کے پھیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ ہدن من رب مین کہ ہدایت ان کا نیچر بن چکا ہے، گائیڈنس یہ ان کی فطرت بن چکی ہے. اعلیٰ ہدن من رب یہی لوگ جن کی چیف کوالٹیز ہوتی ہیں، ہدایت ان کی نیچر بنی ہوتی ہے. اور یہ نیچر بننا یہ بھی اللہ کی مہربانی، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا مر رب، یہ ان کے پروردگار کی جانب سے انہیں اتفاق مل چکا ہے. وہ اولائے کا اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون، اور یہی ہے فلاح پانے والے. تو انشاءاللہ کل پھر تذکرہ کریں گے تقیم اور مومنین کی صفات دیگر آیات میں کہا کہا ہے. آپ کا یہ امتحان ہوگا کہ جو کامن اس میں ذکر کی گئی ہیں مختلف جگہوں پر تو وہ کامن کامن سے آپ نے ایک پک کرنا ہے. تو جب ایک پک کریں گے تو صفات آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ متقی اور مومن کن صفات کا حال ہے. رحمان الرحیم، رات ہم ذکر کر چکے تھے سورہ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے متقین کی صفات ذکر کر دی. میں نے رات کہہ دیا تھا کہ یا تو ٹو کائنڈز آف متقین ہیو بین ڈسکس دیئر. ایک کیٹیگری ان متقین کا جو پہلے مشرک تھے اور بعد میں ایمان لائے, تو ان کے تین صفات اللہ نے ذکر کر دی, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دوسری کائنڈ جو مسلمانوں کی تھی یا متقین کی, تو وہ لوگ تھے جو پہلے جو تھے یا کرسچین تھے, تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا. تو ان کی تین صفات ذکر کی گئی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, آپ کی وحی پر ایمان لاتے ہیں, وما انزل من قبلک, آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کی وحی پر ایمان لا چکے تھے, وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت پر وہ ایمان نہیں یقین رکھتے ہیں. اور رات میں نے کہہ دیا کہ آخرت کا آنا یا یہ بگ کرنچ کا واقعہ ہونا یا جو کچھ ڈسکس ہو رہا تھا, کہ اس کا تعلق صرف جاننے سے نہیں ہے, صرف ماننے سے نہیں ہے, اس کا تعلق جاننے سے ہے. جب آپ ریسرچ کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اس رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے کہ دیٹ تھنگ ول ہیپن. اس لیے اللہ کریم نے وہاں ایمان کا ذکر نہیں کیا, ایقان کا کیا, جبکہ یقین مشاہدے اور سینسز کے احساس پر آدمی کو جو چیز معلوم ہو جائے تو یقین اسی پر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے وہاں فرمایا کہ بالآخرت ہم یوقنون, یہ نہیں فرمایا کہ بالآخرت ہم یومنون, نہیں, وہ بالآخرت ہم یوقنون. اور پھر ان کے لیے اللہ کریم نے وہ بشارت دے دی کہ اولئک علی ھدی من ربہم, ہدایت ان کا نیچر اور فطرت بن گیا ہے, اولئک هم المفلحون, اور یہ سکسیزفل لوگ ہیں. صحیح. تو رات میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متقین کی صفات بیان کی ہیں, تو چھ تو وہ تھے. اب سورہ آل عمران آیت نمبر سولہ اور سترہ میں ان کے صفات ذکر کیے گئے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ متقین کی صفت ہے کہ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ الصابرین, وہ اصحاب استقامت ہیں. صبر کا معنی قرآن کے اندر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہمیشہ استقامت اور سٹیبلٹی کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اور وہ صادقین, وہ سچے لوگ ہیں. والقانتین, وہ اوبیڈینٹ ہیں. والمنفقین, وہ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار, اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں. اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 172 میں, 172, تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, دوسرے بھی ٹیسٹ دے سکتے ہیں, آصف صاحب بھی دے سکتا ہے یہ ٹیسٹ, اور نوید بھی. 172 وہاں پہ پھر اللہ کریم نے ان کے صفات ذکر کیے ہیں کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, کہ متقین اور مومنین اور نبی کے ماننے والے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل تو اسی حکم کے پس منظر میں ہمیں یہ تکلیف ملی, نہیں, آج ہی تکلیف ملی اور مار کھانی پڑی, کل پھر دعوت آئی تو پھر دوڑ پڑے. اور دوسری صفت ان کی بیان کی گئی کہ اگر کوئی سازشی انہیں اپنے دشمنوں سے ڈرائے, کفر سے ڈرائے, مغرب سے ڈرائے, امریکہ سے ڈرائے, فزادہم ایمانا, ان کی ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ڈرے مغرب سے, ہم کیوں ڈرے کفار سے, ہمارا معاون اور سپورٹر تو اللہ تعالیٰ ہے. آیت نمبر 191 میں پھر اس کی صفات ذکر کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب, جو ہر حال میں اللہ کی ذکر و اذکار کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرنا, بیٹھے اللہ کو یاد کرنا, لیٹے اللہ کو یاد کرنا, اور صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, کائنات میں وہ تفکر کرتے رہتے ہیں. پھر وہی مسئلہ ہے, بگ بینگ اور بگ کرنچ کو ڈسکس کرتے ہیں اونلی ٹو انکریز دیئر ایمان, اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خدا و ان خدا ہوندہ, آپ نے اتنے بڑے کائناتی سسٹم کو کوئی لغوا اور بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا. اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں, ایک دنیاوی اور میٹیریل مقاصد, اور ایک ہوتے ہیں اسپرچوئل مقاصد. تو اس کے میٹیریل مقاصد یہ ہیں ٹو ایکسپلائٹ اینڈ یوٹیلائز اٹ, اور اس کے اسپرچوئل مقاصد یہ ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی معرفت کا زینہ بنایا جائے. یہ آپ لکھیں, کیونکہ آپ نے یہ تمام پھر پک کرنے ہیں کہ کتنی صفات ہیں, اور یہ صفات موجود ہوں تو پھر مومن مومن بن جائے گا. کیا فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے, ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کے حامل ہوتے ہیں کہ خداوندہ جس کو آپ نے دوزخ میں بھجوایا تو آپ نے یقیناً اسے رسوا کیا. یعنی ان کا عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ دوزخ میں جاننے والے ذلیل ترین لوگ ہوتے ہیں. چاہے دنیا میں بڑے عزت کے مالک ہی کیوں نہ بنے رہیں. اور یہ کہ ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی دعوت سنی فآمنا, بس ہم ایمان لائے. یہ پہلی والی آیت میں یہ صفت گزر گئی, تو آپ نے ان میں سے ایک صفت پک کر لی. ہمیں ہمارے گناہ معاف کیے جائیں, ہمیں ہمارے گناہ معاف کیے جائیں. وکفر عنا سیئاتنا, اور چھوٹے گناہوں کو تو ریموو کیا جائے, بڑے گناہ تو رہیں گے وہاں لیکن اس پہ ایک بگ زیرو لگائیں گے, جبکہ چھوٹے گناہ وہ تو نکال دیے جائیں گے, وہ چپ سے نکال دیے جائیں گے. وکفر عنا سیئ وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں اگر آپ موت دلائیں تو نیکوں کے ساتھ موت دلائیں, مینس کہ ہم ان کے رفیق رہیں اور موت آئیں, نیک لوگوں کے رفیق رہیں اور موت آ جائیں. اور ان کی ایک اور صفت کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ, خداوندہ آپ نے اپنے رسولوں کی وساطت سے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے تو ہمیں وہ چیز دے دیں اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کریں. انک لا تخلف المیعاد. پھر سورہ النساء, سورہ النساء میں آیت نمبر 162, آپ کو ایک پوری لسٹ مل جائے گی. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, یہ وہ لوگ ہیں نہیں یہ لکھے ہیں, پھر آپ نے پک کرنا, یہاں ڈراپ نہیں کرنا. والمقیمین الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ, جو زکات دیا کرتے ہیں. یہ اور مما رزقناہم ینفقون میں بنیادی فرق ہے. رات میں نے کیا بتا دیا تھا کہ سورہ بقرہ جب نازل ہو رہا تھا وہاں پہ زکات کی فرضیت نہیں آئی تھی, ضرورت سے اضافی سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا تھا, تو وہ لوگ دیتے رہے مما رزقناہم ینفقون, صحیح, جبکہ اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے جس کا اسپیشل شرح ہے, ایک خاص ریشو ہے اس کا. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, وہ جو اللہ اور روز آخرت پہ ایقان رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 84, آیت نمبر 83, جب وہ وحی سنتے ہیں جو رسول پاک کے پاس آیا ہے, تو اس وحی کے اپلیکیبلٹی کے انداز سے ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں, جاری ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, خداوندہ ہم ایمان لا چکے ہیں, ہمیں ان لوگوں کے رجسٹر میں درج کریں جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سورہ التوبہ آیت نمبر 71, المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, ایمان والے ایک دوسرے کے قلبی اور جگری دوست ہوا کرتے ہیں, یہ ان کی کوالٹی ہے, وہ دل سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں, ویسے زبانی جمع خرچ نہیں کرتے. اور ان کی دوسری صفت, یامرون بالمعروف, وہ دوسرے دوستوں کو معروف کا حکم دے دیتے ہیں, تلقین کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور منکرات سے منع کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, خود نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور رسول کا کہنا مانتے ہیں. پھر اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 دونوں, ایک صفت ان کی, يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, اللہ کی دین کے لیے لڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے, خود شہید ہوتے ہیں اور یا غازی بنتے ہیں, ان کی صفت ہوتی ہے. اور پھر دوسری صفت, التائبون, وہ جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کو رجوع کر دیتے ہیں, ندامت کا اظہار کرتے ہیں. العابدون, عبادت گزار ہوتے ہیں. الحامدون, اللہ کی تعریف و ثنا کرتے ہیں. سائحون, روزے رکھتے ہیں. راکعون الساجدون, نماز پڑھتے ہیں. الامرون بالمعروف, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں. الحافظون لحدود اللہ, اللہ کی باؤنڈریز کو کبھی وہ وائلیٹ نہیں کرتے, سپرسیڈ نہیں کرتے. پھر سورہ الرعد, سورہ الرعد آیت نمبر 20, الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق, وہ جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے رہتے ہیں. الستو بربکم قالوا بلا, اور صرف یہی ایک وعدہ نہیں, جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مینز کہ اللہ کے تمام کمانڈمنٹس کو ہم اوبے کریں گے. اور دوسری صفت, یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, وہ رشتہ داری کا بڑا پاس رکھتے ہیں, رشتے کا بڑا پاس رکھتے ہیں. ہمارے اندر یہ خوبی نہیں ہے, ہمارا بھی فیملی لائف گڑبڑ ہے. یخشون ربہم, پروردگار سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. ویخافون سوء الحساب, اور ورس ٹائپ اکاؤنٹیبلٹی سے بڑے ڈرتے ہیں. والذین صبروا, وہ اصحاب استقامت ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز پڑھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, وہ اللہ کی راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے ظاہر اور باطن دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں. يَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, وہ ہمیشہ برائی کا جواب نیکی سے دیا کرتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. سورہ الحج میں اگر یہ لسٹ آپ کو یاد ہو گیا تو بس آپ مومن بن جائیں گے, خدا کرے ہم سارے مومن بن جائیں. کیوں نوید, نوید کیا خیال, یہ لسٹ یاد کرنا ہے اور اپنانا بھی ہے. نمبر 35, یہ مومن وہ لوگ ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ جب اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہو جائے تو ان کے دل وہ لرزنے لگتے ہیں. صابرین علی ما اصابہم, یہاں صبر کا معنی وہ پیشنس ہے, استقامہ نہیں ہے, کہ جو تکلیف انہیں پہنچ جاتی ہے وہ اسی پہ پیشنس کا اظہار کرتے ہیں. المقیمی الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. وہ مما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. پھر سورہ المومنون بالکل ابتدا سے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک, مومن وہ لوگ ہیں. الذین فی صلاتہم خاشعون, جو نماز جب پڑھتے ہیں تو بڑے عاجزی سے پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جس کام میں اس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ اخروی, اسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. حدیث میں بھی آیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ وہ کام جو بے مقصد ہوتا ہے مومن کی شان یہ کہ اسے ہاتھ نہیں لے گیا تھا, کیوں وقت ضائع کرے اس میں. تیسری صفت, والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چوتھی صفت, والذین هم لفروجہم حافظون, جو زناکاری لواطت اور اغلام اور بدکاری سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہیں. اور پانچویں صفت, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, جو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اور امانتوں کو امانت رکھتے ہیں. اور چھٹی صفت, والذین هم علی صلواتهم یحافظون, پہلے تو کیفیت کا ذکر ہے اب کوانٹیٹی کا ذکر ہے, کہ وہ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں, ایسا نہیں کہ دو پڑھے اور تین رہ گئے اور تین پڑھے اور دو رہ گئے. اسی سورہ مومنون کی آیت نمبر 57, الذين من خشيه ربهم مشفقون, وہ جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اور دوسری صفت, بے آیات ربهم یؤمنون, قرآنی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں. الذين هم بربهم لا يشركون, پروردگار کے ساتھ کسی قسم کی شرک کا ارتکاب نہیں کرتے. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, وہ جو اپنا جان مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو لگانے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبولیت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یہ وہ لوگ ہیں, یسارعون فی الخیرات, جو نیکی کے کام وہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے ہیں, ریس لگاتے ہیں. سورہ النور آیت نمبر 51 اور 52, مومنوں کی صفت, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ جب انہیں کہا جائے کہ آئیں, اللہ اور رسول آپ کا فیصلہ کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم نے سن لیا اور اوبے کر دیا. نمبر 52, وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور رسول کے اور ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. سورہ الفرقان, سورۃ الفرقان نمبر 64 بلکہ 63 سے لے کر آگے تک چلتا ہے. پہلی صفت ان کی, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ لوگ جو اپنے حرکات سکنات میں بڑے سنجیدہ اور باوقار ہوتے ہیں, ان کے حرکات سکنات بڑے بھاری ہوا کرتے ہیں, سنجیدہ اور باوقار ہوتے ہیں. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہل اور ضدی قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ وقت ضائع نہیں کرتے, نہ ان سے جھگڑتے ہیں نہ ان سے چڑھتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے, جاہل سے آدمی کیوں چڑھے. اور تیسری صفت, يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, جو رات بھر اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں, رات کو سجدے کرنے میں اور قیام میں. اور وہ لوگ اتنی عبادات کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ خداوندہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. اور پانچویں صفت، اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادہ اسراف کر جاتے ہیں کہ خود اس طرح پھر بیٹھا رہے اور شکوے کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اور ایمان ہی ختم ہو جائے کہ ہم نے تو سارا مال اللہ کے لیے لگایا، اب خود بھوکا مرتے ہیں تو کیا بنے گا اس انفاق، ایمان ہی چلا جائے گا اگر شکوہ کرنے لگا. وہ اعتدال اور بیلنس کا دامن نہیں چھوڑتے. اور چھٹی صفت، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، بلا وجہ کسی انسان کو نہیں مارتے. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے. اور وہ لوگ، لا یشہدون الزور، جو جھوٹ اور جھوٹ کے محفل میں حاضر ہی نہیں ہوتے. اذا مروا باللغو مروا کراما، اور اگر کسی بےہودہ قسم کے معاملے سے اس کا واسطہ پڑ جائے تو وہ سنجیدہ ہو کے اسے اگنور کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور جب ان کی تذکیر کرائی جائے قرآن کریم کی آیات سے، انہیں پند و نصیحت کی جائے، لم یخروا علیہا صم و عمیانا، تو وہ پھر اسی کے حوالے سے سائلنٹ اسپیکٹیٹر نہیں بنا کرتے، اسے عملی جامہ پہناتے ہیں. اور ان کی ایک اور صفت کہ یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمارے بیویوں کو، یا بیوی کہتے ہیں کہ ہمارے شوہروں کو ہمارا اچھا ساتھی بنا دے، ہمارے اولاد کو ہمارا تابع بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے کہ ہمارے مقتدی بھی متقی ہوں. ایک اور صفت کہ ان میں صبر و استقامت ہوتا ہے. سورہ القصص، قصص آیت نمبر 53 52، آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ جو کتاب ہم نے قرآن سے پہلے نازل فرمائی یہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات کی تکذیب نہیں کرتے، انجیل کی تکذیب نہیں کرتے، دیگر پیغمبروں کے اسکرپچرز کی تکذیب نہیں کرتے. اگر تورات اور انجیل کے صحیح ورسز ان کو تلاوت کیا جائیں تو قالوا آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو مانتے ہیں، اس میں توحید کا درس ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا درس ہے، اس میں حضرت موسیٰ کی نبوت کا درس ہے. اور تیسری صفت، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ شرک کا مقابلہ توحید سے کرتے ہیں، یا برائی کا مقابلہ نیکی سے کرتے ہیں، یا بدتمیزی کا مقابلہ اچھے اخلاق سے کیا کرتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ایک اور صفت، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اگر وہ بےہودہ بات سنیں تو انہیں گیا گزرا کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ چڑھتے نہیں. سورہ العنکبوت آیت نمبر 58 59 اینڈ 60، آپ ان سے لے لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، صحابہ استقامت ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، آیت نمبر 69 اسی سورہ عنکبوت کا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو اللہ کی رضا کے لیے دے آر سٹرائیونگ سو مچ ہارڈ. سورہ لقمان آیت نمبر 22، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو ہمیشہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف ٹرن کیے ہوئے ہیں، ہر کام میں اللہ کی مرضی اور خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہیں. سورہ السجدہ آیت نمبر 15 اینڈ 16، نَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا، وہ لوگ ہیں کہ جب آیات قرآنی کے حوالے سے ان کی تذکیر کی جائے اور انہیں ریمائنڈ کیا جائے تو وہ سجدے کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور انکار نہیں کرتے قرآن کریم کے احکام سے. اور تتجافا جنوب عن المضاجع، رات وہ بہت کم ہی سوتے رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، ہمیشہ اللہ کو انووک کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. مما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں. پھر سورہ الاحزاب آیت نمبر 35، اسی میں بہت ساری صفات ہیں. المسلمین والمسلمات, وہ جو ٹوٹلی سبمیشن کرتے ہیں اللہ کے ہاں. والمومنین والمومنات, عقیدے کے پکے ہیں. والقانتین والقانتات, اوبیڈینٹ ہیں. والصادقین والصادقات, ٹروتھفل پیپل ہیں. والصابرین والصابرات, سٹیبل قسم کے لوگ ہیں. والخاشعین والخاشعات, اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں. والمتصدقین والمتصدقات, اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا میں لگاتے ہیں. والصائمین والصائمات, روزے رکھتے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات, اپنے بدن کو اللہ کی امانت سمجھ کر اسے محفوظ رکھتے ہیں, خیانت نہیں کرتے اس میں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. پھر سورہ فاتح آیت نمبر 29. وہ لوگ جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ظاہراً اور باطناً اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں, اسی چیز کو خرچ کر کے اسے تجارت سمجھتے ہیں آخرت کے لیے. یرجون تجارت لن تبور, اور یہ ایسا تجارت ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں. کبھی کبھار تو آدمی تجارت میں لاس کرتا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارے ساتھ جو تجارت کرو گے اس میں کوئی لاس ہے نہیں. یرجون تجارت لن تبور. سورہ زمر آیت نمبر 9. وہ رات کے اوقات میں عبادات کرتا ہے, آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں. سورہ الشورہ آیت نمبر 36. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش, وہ جو کبیرہ گناہوں سے اور قبیح قسم کے اعمال سے بچے رہتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور انہیں غصہ آئے تو اپنے غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں. الذين استجابوا لربهم, جب اللہ کا حکم آئے فوراً لبیک کہہ دیتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور اپنے معاملات کو شورائی نظام سے چلاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اموال اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں. والذین اذا اصابہم البغی هم ينتصرون, اور اگر اللہ کے دین کے حوالے سے انہیں پر ظلم کیا جائے تو وہ فارسی کا اللہ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں. وہ اللہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ نہیں. پھر آیت نمبر سورہ محمد آیت نمبر 15. جو کہتے ہیں کہ او خدایا ہمیں توفیق دے دیں کہ آپ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کریں, عمل صالح کریں, میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور میں سرنڈر کرتا ہوں ٹوٹلی. سورہ الحجرات آیت نمبر 15. وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھ چکے, ثم لم یرتابوا, ایک سیکنڈ کے لیے ان کے ذہن میں کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا اس عقیدے پر. جہادوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اپنے مال اور جان کو اللہ کی راستے میں لگا دیتے ہیں. اولئک ہم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. پھر سورہ المعارج اسی میں تو ایک لسٹ ہے. الا المصلین آیت نمبر 22 سے لے کر, مصلین نماز پڑھتے ہیں. علی صلاتہم دائمون, دوام سے پڑھتے ہیں, ایسا نہیں کہ موقع ملا تو پڑھ لیا اور نہ ملا تو بس چٹی. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, وہ لوگ جو اپنے مال کا ایک خاطر خواہ حصہ سائلین اور ڈپرائیوڈ کے لیے صرف کرتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین, جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں. من عذاب رب مشفقون, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. الذین عمل فروجہم حافظون, اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں, خیانت نہیں کرتے اس میں. الذین عمل اماناتہم وعہدہم راعون, عہد و امانت دونوں کی پاسداری کرتے ہیں. والذین بشہاداتہم قائمون, جو بات کہہ دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ کمیٹڈ رہتے ہیں. الذین علی صلاتہم یحافظون, نماز کی محافظت میں بڑے پکے ہوتے ہیں. سورہ اللیل نمبر 6 اما من اعطا واتقا, وہ آدمی اعطا جو دیا کرتا ہے اپنا مال اللہ کے لیے, واتقا اور اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کے کمانے میں بھی اور اس کو لگانے میں بھی, صدق بالحسنہ اور وہ صدیق کرنے والا ہوتا ہے. سورہ البینہ آیت نمبر 5, وہ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یقیم الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں, ویؤتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور پھر سورہ العصر جس میں 4 صفات ذکر ہیں, الا الذین آمنوا ایمان رکھتے ہیں, وعملوا الصالحات عمل صالح کرتے ہیں, وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیا کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, وتواصوا بالصبر اور پھر اسی پہ استقامت اور صبر کا